بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. جزاك الله. مقصد سورة مائدة بيان داغا صدور مسائل دے چلے تعلق دو مسئلی دے ہل اور مسئل دے تحریمات اللہ تحریمات العباد نزول اللہ نزول العباد دیکھ دو جائز دی رنبانے او درے ما ادو نا جائز دی دوے ما صدور ما صورت اللہ سویتوں کی تقسیم دے تردیدہ پورے اتی سے بیان شیری اولا ایسا فیدہ اتونا وفائی کیا غم اقصدی مسئلی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزول اللہ نزول العباد دائی تفسیر شد دوے میں ایسا شپاگا اتونا وا ایک آیت نمبر گیارہ پورے پہ ایک بیان عمر مسلحہ لی تثبت للمبالغ ہوں چونکہ دہل عمر مسئلہ بیان اور گران کا ریلوی او دا سکا موزو کا کلام اور ضرورت اولا با چے پاک شے چے مسئلہ کا بیان ہو رہے چے یاری گنا اگر سڑی تو سورہ پاک دور مسئلہ کا بیان ہو رہے چے درے میں عیسیٰ تر 19 پورا بار پای کی مثال پیش کو نقد دعاحت چې الله تعالی وعده پورا کړه کانی قرآن زده نه کړه بولا او قرآن بیان نه کړه نو انجام مثال ذات دې لکه دې هغه زمانی چې څنګه يهوديان نصرانيان سره مېسا چې آیت نمبر 20 تر آیت نمبر 26 پورا پای کې انجام بیانول متکاتری دی بالله چې جهاد نه وکړ انجام څه شو یتیونه فل ارض کتاب می جهاد نه کوي لکه دی یود په امه یتیونه فل ارض شي پینځه مئی صدا د 27 نه تر 40 پورې سوار ساتنه پای کې جزاء ظالم نه نه رحمت د ظالم سزا بیان او چې د الله رحمت نه درشه دی او دای ثابتون چې نو مدور ظالم جوړږي جوړې چې مقرور مړکه ان مدور سود جوړې چې بل دي مړکه په دې باندې واقع ده ادب بابا ته تو سلام یو دفاع نه کړو نو مقتول شه ابا ظلم وکړه نو قاتل شه شپږم ایسا دا د مرګ تاریخ نو 50 کور وا پای کې ته تل نبی اسلام هم بلیغ لچړمته نو خیر ده کدی ستا خلاف کې مړنه تړوي یوسف دې شکوله او تر قبائد علی کتاب بیانو و مئیسا دا آیت نمبر 51 نظر 58 پوری پدی که تحدیر مومنان تا پا موالا دا کب دا علی کتابو چا دور فلید دی چی دین لتبا کئی تا دین لتبا کئی تو تر دوستی ولی که تی خبرو علی مانے او تا مئیسا دا آیت نمبر 26 نظر 66 پوری دا آتا آیتونو پدې کې تحدید علماء سوتا چې و دا ځان ته پټکی والی ځان ته علماء مشایخ وای دا خلک ول د حرام نه منې کوي دا خپل شاګردان ول د حرام نه منې کوي کم بختانو او دا دین ان تر کوم چې قاری د تلاوت کړي دا شل آیاتونه دي دا د ورته تا ته نه چیاسي پورې پدې کې ترغیب ورکړي تبلیغ دا ار تبلیغ چل خی چې تبلیغ وایسي شي کې او چاته به کې او څنګه به کې یان تبلیغ مو یادي او خاکه پېښ کړي کو سره دا تبلیغ وایي او بلیغ وایي نو اخر کم از کم چې دا ته نو وایي په ثاني طریقه چې پوښت تبلیغ وایي تا تبلیغ تبلیغ وایي کې چاته او د سشي به کې اسنه به کې یا یو رسول او پیغمبر علیہ السلام بلغ ما ادریک بربک تبلیغ وکړه دا کتاب چې راغل شو تا ته درسته ستا پیغمبر تبلیغی منه کوی چې او نو ګور هغه سیستم تبلیغ کړل بیا د پیغمبر چې کوم ملګری صحابه آی د تبلیغان وای کنه وای کوی وتا نو هغه سیستم تبلیغ کړل ولې دقیق خبر نور لږ دا څه جوړ کړو ویلې بیا تابعین ته تابعین امامان آی تبلیغات مې کړه نو کمانی نه دې چې تبلیغ کړه ساده کتاب واغ وخت ولې استاد کتاب پښه نه شو لیکل بلکې ولې هغه وخت کتاب نو لیکل شي کتاب نو لیکل شو په هغه دوه مثال کې دې کتاب لیکل شو نو چا چرته بل کتاب تبلیغ کړی دی خو نو بلغ امر دے بلغ تبلیغ وی رسول تا پا لغت کی اپا شریعت کی تبلیغ وی لکی دا اللہ دی کتاب رسول تا دا اللہ کتاب رسول سنگ دی چیز دے کی کنا نو رسے بے نو مطلب تبلیغ کی رزدہ کون مشامل دی ادا بیانو مشامل دی کہ اتر قرآن نزدہ کئی ادے وی دا تبلیغی ما دا دے در روبائی دے دے نفس بدوکا کی شیطان بدوکا کی بروت دے زمان غرور دے من پیتان نکو من یې پوی کو چې که خام خشوب دې تبلیغ کول غواړي کنه نو د خدای کتاب د کنه اندازه ګران کار دی او څو هغه خبر شوبه ختم شي را چې دې لولو په کار دی او څو ما شوما د زدک د نه نه زدک بوډاګان را شي زدک دا ته او کار بوډاګان کې نه الحمدلله زکړی دی قران مجنون د شپه وو کار ما شوما راغلی زکړی دی زنانو زګر دات زنانو چې هغه سبق هم نو سکول هم نو زما خو دې وي خدای دې وبخي دواړه ما نه مشران یو ما نه سلوک پینځه کاله مشران ابل زما تقریبا لس کاله مشران اصلور کله چې ما نمشتو هغه ته عجیبه ونه دي ستا د دنیا وا چا به ماته چا به دې څوک ماته چا ته څوک کاله نه خور به وزر دې له څوک کار زو سوار زالنګ دې په لاره خپل شپار ته کارو نه به دې له څوک کار زو سوار لکه ما نه سلو کما به زو شپار نه شته ثابت دي دې نه کار دې په خپل په عمر باندې راکېږي هغه به دې له څوک کار شپار زو سوار نو هغه خور می سبق نو ویلې بل مشرق ور محمد کمر دی مور وا ناقیم سبق نو اسکول نو ویلې ها مور ته قران مجید ویلې په الفاظ باندې خدا مور قران دات ورته چاغي به می خله شره یا به جارو ولا یا به وډاغه کله یا به ډوډای په خوري اما و چرته قران مجید وی او موږ نه به ټکه زیرو باندې ای والته نو ور کوله کې حفظ نو او قران تر دې شوق ډیر دی ډیر زیات شوق وو هغه دا ترجمه وینه ګنی هغه ته دا جنگ نامی او نور نامی او عاد نامی دا څور چې هغه ته بیا دی یادو اواز ورو الله دې خپل ور کړی ور غټ اواز دا سړو په شان دی چې ته بل اړه دغلا غملا انا یې پته انا ترې انا په پو انا مازی انا بی بی ته بی بی مو ته مشره خپل ته راځه مون ته سوا نه په یاد باندې نور نامی دا پیځ شپه کتابه هغه په یاد یاد کړو هغه به نو دا ما کاش چې هغه کومدیان د ایمان تر کړو او قران به ان کړو پیغمبر ورته ځان ته وي نو دا ما مور دغه کتابونه د کول شو الان کې سکول نه وره او د قران به نه ځکو بیا د ما د خوین دی ما ته کینه ته الحمدلله دواړه نو چې غم به شه په کلی کې یو ته کلی کې وادو مشرا او بل چې په دې را کې وادو نو چې کلی کې به غم شه ځن په کلی کې فجر یو جنې وادو خو جزان کوه ان کوم کمزور او جزان کولالان تکړه دي نړۍ راځه دا نور توپ دینه چې دا پښتونه دا غره چې نړۍ دا غدې چې دلې دا پښتونه کړه په دلې هغه نور وړي راوځي چې ودا نه بچو را الله ورته ټول خاص سره دي اوس ډیر مالدار دي څوک بهر دي څوک دلته سره دي دا یو بچه شو د شپې بچو شو دا خځه دی به جوړې کوي د شپې بچو شو تر له دوره دوره دوره راړ بچې په ځای پر خو چا ته وسابې یې خیر وسابې ساتي هغه بچې اوس لوی افسر دی داغه دغه شان پر خو لړ دوره وکړه نو بیا رځار نو بیا لړ بچې نو بده یسو کې کور کړو دغه شان پر خو خدای په بار وسابې او لړ نو هغه جنان چې راباده شو د کل ته غریبانه نو خو دي غریبو قوم کمزور خو هغه کې درتوبو هغه په قران راوغه ته په غم کې خلق بو والا خلق به اوشر دا خبر اتله خلق به اوله ټکوله به اورات لا بده مو خور چې کنه بیا موږ مثلا شروع غند خور دې موږ تکړه و د دې عیسی دنیا و دا خور به تر اوسه رقیب بیا وی بل شي کچا د ګزور نه خبر مخ ته به وی شبه شبه یک انسان یو خطر دې شبه او کدی له خور نه خبر دي نو ما به خود په دین غیرت وکم دا غیرت قران داته ورغه چې بیا به اکثر غمود کې باغانو بیا د ما خور چې لاندې به دغه قران مجید راوغه تا او ته به رکوع او دو سبق په پای کې به خطو هیت بیان کړو د شرک به وکم اره د زما ته دی بیان ته به وکم دا رنګ زیدین خور مو نو دیم د کشان دی وکول دا به چې غم نه لاړه یا خدای نه بلاړه نه ته به قران مجید راړې لګو دی په ته بیان شروع کړه نه پیدا تا چا نه تکړې به د خپل رو خپل رحمان ما نو مشرانی نه وی ښا نوی بیا روان بلا خلک مر زما در چې کوم دی حقیقت دا چې دا نه در په ډیر کا ډیر کا نه اپشه دلته ما چل دا سړی کتا ته نه دلته دا ته مو دی کې 60 70 پیزا دی کې دا دا نه نه راوستي واشه دا نه نه دا نه نه کې دی داری ډیر لګا دا سړو په نسبت ما او دا نه چې زو راغلی دا نه زیاتی ګلالا امنګ دا نه نه ولې سیستم کړی ستورې مراد دلته دا کار او ځایږي دا دا شب چې لاس کور مې غولول لاس کور درې چاته اې کوم ځای کار ټول ځنه راشي د دې په خبر ته نه دور ډیر نه نه دي ادور په شوق کې را دي قران مجید له نو خبره مو کوله چې دا چې ارته کې ته کور زما خويندې ساده قران مجید نه مي ویل قدم ارو کلی کې انا غو سکول زله غو ویل چې شپږ مته مي ویلو او بیا نه بیا نه تا غو سرکښ غو نو استادانو ته نو سر جنگونه کړو نو ته بیا مور به ډیر دور کوته اغه کیناسته ما ته کیناسته په پیر د ما ترته اغه د قرآن ورته د استدلال په قرآن کوج مليان وته دا دور آسان کتاب دی نهایت ازګه آسان دی. الله وی ولقد یسرنا القرآن قسم می په ذات چې ما ته کړه قرآن لی ذکر د فار فند نصیحت فار بن مذکر شته څوک شته چې په دی واخلي څوک شته چې دی کی لکه دا ولکه ما ته دا موبایل دی ورکوم چې الله تو کې اخلي یو خيار وي وي دی اخلم کبه کبه د موږ څه کار چې دی کی بس چلی چې اسی ورکه دی کی بس چلی واجه نو خدای وي اسی درکم ته اخلي دی وای نه اخلم الکه ظالم وای اخلم کنه وای نه اخلم. قرآن نهایت آسان کتاب دی نو کم خلق چې وای دا ګران دی نو ځکه ودا ما چې کم خلق جماعت کې فارسی زموږ ورونه دي خو مهرباني دی چې الله کتاب درو چتای ځکه دا الله دی کتاب مخکې چې بل کتاب بیان کیږي دا ډیر لوی ظلم کوي ځان سره. قرآن د قرآن عزت دی وکړه نو قرآن عزت خدای نشي کموله خو خپل ځان ذله کوي کنه چې کم سره د قرآن سپکو ګوري قرآن ترې بل کتاب راغلی نو قرآن دې سپکو قتل کنه نو دا سره به څنګه عزت وشي من څه کم کې په لمال ما سره شته په صدقات هم شته زه ګورم ځان له ګوره خیر خو له ګوره چې قرآن دی ویلې ګوره په قرآن دی ویلې دوی کاري کې ډېر عجیب عجیب خبرې پکې شته خرابای باندې نو په جمعات کې دی هغه عجیب عجیب خبرې کوي چې هغه اکثر په کې شرکی اپای کې کفریات دي دا ته عجیب عجیب خبرې باندې ویل هم نشي. نو مطلب دا دی دیگر تبلیغ دسی شیبا کے دلدار کتاب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی وہ دیا اتنا ثابت ہو چې قرآن کریم په نبی اسلام باندې بیانول فرض نو په امت باندې اور ایدل فرض شو کا په نبی اسلام باندې تبلیغ د قرآن فرض ہو نو په امت باندې زدکون فرض اور ایدل فرض نبی اچ نبی اسلام فرض شو نو په داغه په مرګور باندې بیانول فرض شو دا دغه نبی صاحب خپل بلغو عندي لکه رجع الله نبی صاحب بلغ اخو یو لغه پر بلغ بیان کورسو نو موږ غړی نو د بار بلغو عندي ولا ورته خلق کر چی او آیاتي مطلب دا چې آیات دا کې بل کر ته دا طریقه دا صحابه وا بعد خلق کوئی موږ نه ټول قران مجید وا بیا بیا بیانو نو دا غلط طریقه ده که په دې طریقه نبی صاحب صحابه عمل کړو نو قران بنو چا زده کړی خو نبی صاحب طریقه دا چې معنی یو یاد ده کوئی بنت خای کور کې بچو ته خو ورو ته خو فل بل او شاهد الغائب کم چې موجود ده دې دې غائب تور سه دا طریقه تبلیغ ده چې قران یو ټکی زکو زمنګ ولا طریقه ده من په هر چا باندې لازم کړی دي چې دلته تز ده کې نو کور کې به خیر نو چې ترې کور کې وخی ډېر ورشي نو بس بیا مو ته بیٹک کې خایشابه تجربه کار دې پیر چې مخ ټټ عادي بیا تقرر کول شي ارث کول شي مګر تل عمرې دا دا شاید ولا را ترو ادا نو سیم انت والے موډي خ تکړه نو ګډ خان کو نسبت ادو نو ما چې چا سره نسبت خو دې چا ته خان دا هغه نړۍ دې عزت کو هغه نه کړتا راغله وي چې زما ګرځو ما سره پدای ما یې راته موږ نه ګرځو وینه نه ګرځو ما سره ګاډ دې ما دا خدا غریب شو کو ما دا خدا چې ګرځو نو په لار ما هغه دلته کې د کراچۍ د مدرسونو فارغ شه دې مفتی دې او الته تل الته کې تخصص په الاحاديث کې مسجد مدینه مستانه سو کار شو لګیا دې نو ما ته ما تعالی بار بین دې خبر کو یاو خیر کول شه ما تقریر کول شه وینا ما ول وی تقریر کو چې پختو کې زړه کې دوه باغ ته تیار کړي ما الله اکبر ما ته دا ابو بکر رب دې یاد شه الله ما دا خو اړه لکه د سکول د کالج نه کار دا ته دې مضمون اوسه پر موټر کې اوس یو مضمون د توه ته دې تماشا وې دې زوي نو زه خپه شو په دې دې په هغه د کوم ډیر قابل له کو دلته نه فارغ وو د کراچۍ نه مفتی کور ته کړو او ان ته تلو و قرآن نو ویلې سره دې چې دا د خاندانو چې هغه قرآن شته ما خو د مکان نه مېره شپه په درته کې د بهوز باغې نه بعد باندې به قرآن زده کوي نو څه به زده کوي هغه کو دوه شکوک را پیدا شي به چې به زده کوي نشي زده کوي نو بلې وادي اورته د ما اگر چې وتی که په دې طریقو چې ورته قرآن مخلص دیږي ابیا به مو د نبی صاحب درش کړو مرو درې سره پدریش کار کې قرآن پورا ژوند دنیا نه راځي نو صحابه به بیا څه دکړو چې نبی اسلام وفات شوی زمونږ دا طریقه ده. تا ته څه پته دی ژوند چې ستا عمر څومره دی؟ لس کال دی، دوه کال دی، کال دی؟ تا چې کوم قرآن زده کړه پتا فرض دی. لکه موز یو سړی نه کوي، یو سړی موز نه کوي، فرض دی که نه؟ دی مجرم دی که نه؟ ده کړه یو سړی قرآن زده کړي، یو آیات زده کړه، ادب ته ونه خو دی مجرم نه ګور. دنه به دې تپوس کېږي، خامخا تپوس به کېږي. هغه چا نه به هم تپوس کېږي چې چا قرآن زده کړو. لیکن هغه چا نه به هم تپوس کېږي چې قرآن زده کړی بل ته نه بیان کړ. ځکه الله نبی اسلام ته بلغ موضوع لکه مرا پې نبی اسلام موږ ته بلی وارني ولا وایه پوه شه. نو تبلیغ د الله د کتاب لازم دی. یا ایها رسول او پیغمبر علیه السلام او زما محبوب پیغمبره بلغ ورسوه ما هغه کتاب ازلی کا چې رالیږل شوی ده رب ستا نه وایي لم تفعل او که تا دا کار ونه کړ د خدای د کتاب تبلیغ دې ونه کړ فما بلغت رسالته نو تا ادرت وله پیغمبري د الله تا خیانت وکړه استغفر الله تا د الله په حکم کې خیانت وکړه. یو سړی ځان تعلیم وایي وایي العلماء ورثه الانبیاء او دا د خدای کتاب بیان کړ ده خاین نه دی د خیانت ونه کړ دغه مولا ورثو دا هم لوی خاین دی ځکه ځان ته وایي وایي د پیغمبر وارث یم اسلام ته پیغمبر وارث پیغمبر په کوم کتاب بیانو ته کوم کتاب یې مخې ته ایښی دی په جومات کې او مدرسه کې خبرته وایي لم تفعل که تا ونه کړه دا کار د خدای کتاب دې بیان نه کړ فما بلغت رسالته نو تا ادره توله پیغمبري خپله شو قرآن وي بیا جاتله دی په مدینه کې یو کس رالوړه کړه وایي چې لاړ هلته یې دا زبرګان راغلل نو یو یو کس ما ته راوخته دا چې ناپوهه سړی څه زده کړي هغه بیا وایي وایي پهې به خوځې یو کس ما ته راولګي ما ته چېره ځي تبلیغ ډیر ضرور دی ما چاو کنه ایجی ډیر ضرور دی ما چاو کنه ډیر ضرور دی وایي چې جی علما وګرځې کړې کوتاهي وکړه علما تبلیغ نه کوي ما چې دا ته بې حکم دی چې علما ته وایي چا ته تبلیغ وایي تاسو جی وایي ما ته چاو تبلیغ ښه دی خو په خپل ټایم باندې وایي څه مطلب وایي ما ته چې ګور سجده په بوس کې ټول اوچت روکم دی که نه کوره سجده د رکوع نه رسته ده او چې موږ کې نه الله اکبر به وایي نو بیا به سبحان الله مو وایي نو بیا به الحمدلله وایي نو بیا به یو سورۃ اللن وایي یا درې کاته نو بیا به الله اکبر رکوع وکړي نو په دې ترتیب چې بیا نیت سره بیا الله لمن هر حال سره ربنا لك الحمد وایي نو بیا به سجده نه دي کنه بیا امام ته سجده ټول کوي چتر کو ته بلې کې دا کوي ګډیر راځي موږ ټول راځي دا بیا دا چې دغه پټول کې زیاته چې سړی په ځمکه باندې سر کې وي کې یو سړی دا یو سړی ولاړ ته په خپل کې سر کې چې استاد یې خپل مساوي بده استاد یې خپل خور نو الله موږ استاد موږ ته استاد په مخ کې د خور مساوي بده موږ دا روز ته تندې او سشته په ځمکه ولا کو نو دا ټول اوچت عبادت دی په عبادت وګي اوچت عبادت د سجده سجده کو امام ته چې ګور سجده مخ کې او سړی سجده مخ کې کوم دوشه وینا نماته تبلیغ پینې نه تبلیغ وای ستا تبلیغ وای دا الله کتاب بیانول تا دا الله کتاب باندې به نه چې زه وکی کنه چې دا کړه دې تبلیغ شي قرآن وای بلغ ما دې له کبره فکر اورو ته دا الله کتاب تاسو شي کتاب راته اول امام بخاری باب کې دی وای باب العلم قبل القول والعمل او العلم قبل القول باب د پدې بار کې چې علم حاصل د الله د کتاب د کو دا اول دی بیا په بیان دی او بیا په دې عمل دی یان کې اوس سره علم نه حاصل کړ د قران د بس عمل وي عمل په کار په څه عمل کې اده سب بیان کې د ما ته تاسو د ګور بخاری خلاف کوي بیا امیر ته مو تاسو چې ګور ما ته ویلو چې ګور موږ لا هغه ډوډۍ کړو فردا مته وځي اته وړ کړو پردو کوي ګورې او دا مو شرم وره په مو ته داستاسو داستاسو کار دی کله کله قران خیر وي دای په پوی ده کنه تاسو جاهلان تاریخ دي نه نو هغه په مړو کړي په دوره دې دې درې بل بل کې کینو یو ځکه چې قران زده کی ذخې رایوند کې کړو توګه تکینی ته پیغور په دې مرکز کې ته قران شروع کی خیر دې دا موږ له خدای راځي موږ له خدای درا دي کنه او خیر په خپل مرکز کې ته قران وخا دا قران فرض دې خو تا ظالمانه کړ چې دې غریب نه پوهه دې دیو دا دیو تا موږ ته وشه ستا دا کار غرته تبلیغ کړو تبلیغ دې پیږې تبلیغ ستا ولم تم يا رسول نو واي بدي تبلیغ نو مې دا چې تبلیغ نو مله ته مسلمان نو او ته تبلیغ پیځه دي ستا پیغمبر تبلیغ کړې کنه وکړې د کوم شي تبلیغ وځي ما زما ملګر تبلیغات دي الحمدلله او پیغمبر علی السلام بلغ او بیا خپل کتاب دې هغه د قران د پازنګ ته سوچ کړي ا بیا اعتراض کوي په موږ باندې وای تاسو په قران څو خلک مسلمان خاطر ټیک شو دا اعتراض په ماره کې په قران ته تاسو پوښتنه دا اعتراض په ماره کې په قران ته که په ما غوږه کړه ما نو طاقت نشته داسې شه او که په قران چې قران کې دا نشته ظالم دې دا تاسو وکړه مطلب دا دی چې زمون کتاب د قران نه خره دغه باقي تا ډیر خلک مسلمان اته مسلمان تخبر مسلمان دي مسلمان څه توې دته وای ته دا کوم څه په دې پیګه ته نو ته څه مسلمان دي دا الله باندې راشد الله کتاب ته کېل چې په پته کوی شي کړ یا یو رسول او پیغمبر اسلام بلغ ما دې دې کبیر را به تبلیغ کړه کتاب تر لګل شي تا ته درفستانه ولم تفعل مخکې به ما دا خبره کول خلک خفه کېده کله تبلیغ نه مخې ما به دې ظالمان چې تبلیغ نه مخې کافر دی کېده او تبلیغ څه ته وایي نو ما پوهه کړو زه الحمدلله پرې خلک پوه شه اوس پرې خلک پوه شه چېرې دا دی خو هسې وخت خرابوي ځان نه وخت خرابوي د نفس او د شیطان په دوکه کې پراته اوس عام خلک پوه شه تقریبا ولم تفعل موږ بعد خبرې کولې خلک په اول کې نه پوهېدل اوس پہ خلک پوهېږي یو شاعر تیر شوی غنی خان هغه ویې د ما په خبرو به څلوېښت کاله بعد خلک پوهېږي نو موږ به دغه خبرې خلکو شل کاله بعد پېژندې چې او دې ټیک وایي الله به ورکه پېژندې کېږي چې موږ پې رد کو نو خلک به یې د غلط دي نن ګور دی کرتوت وګوره صحابه کرامو ته یې د کفر قسمت کوي بل هغه وایي زموږ د پاره د صحابه کرامو کې دغه نشته د اتباع طریقه پوه شي موږ به ځو بره به ځو موږ به بني اسرائیل په زموږ د پاره څه کوي الله وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃن حسنه او الله وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا د صحابه صفت وکړي کنه نبی ته وایي اصحابی کنجوم بهم اهتدیتم اهتدیتم زما صاحب کرام په شان دستوري چې کوم په ځیر دی وای نه کنه موږ د پارک ګلار دي نشاله نشته صاحب وکړه دا د لوار کې نور وسی آگے آگے دی کې ہوتا ہے کیا پته به لګی چې بل اساس ته کوي دا علماء د بکار دي چې اوس په بطور خیر پای پر ادو کی په بد خوای نه مسلمانان دي خیر نه پوه دي چې علماء په جماعتونو کې علماء له پیسیور کې علماء چرته علماء شته او ټول دا په تو دا غدي نو کرا ته مالې و نو کار دی وسه ابس بیا کی نو جمعه ته نو خدای په کتاب ور دے ته باندې کتاب کی سور ظلم کوي او په دې کې دا دیشته کار وي او بیا دا وي بالکل دا وای تا دا انفرادی ما نه دا اجتماعي دی قران ته انفرادی ما بیا وای دا وای وای په ستاو دا وای وای وای یو میډک وای کوی ته وګورې دا او دا دا کوی کو ته یو وی شکر ته ته تدی بس دي چې یو ته تا بار څه دي دي بار څه دور درې ابو نه دا خپل کو په دي نو دا یو کوی کې دا دې دا میډک کار نه په قران ته دا کوی وای استغفر ا دا خپل کتاب دا نه سوی دریا ته سوچې دا مسلمانان دي دا مو دا کافرانو خو دې ځان ته سوچ کوي دا خبر اوري نو سوچ دیو کی دا خبر دی کشته نو کئی پا کر لگنی اسلام کی اکنی نو خیر رہے الحمدللہ دی ہوئی زبا ما پیو غارم خیر رہے کئی نیوے دی مام جی اللہ ما تا ما پیو کیا مطلع دا خلق ما پیو کی نیوے دی اگر چی ویلی ما تا فتر رہا وی بائی ہے بار ملای وای خدا بیا کدی ویلی زما ما ما رو ما ما ما غلط شو ما په پله غلطای باندې ما غلطی مرو خدا خبر خدای کوي او دا نه خبر قران په پاتې تاسو ګورئ کړه د قران در شروع شي د تروان شي اجازه خپل کتابي شروع دې تاسو ګورئ کړه په جمعاتو تاسو ګورئ په دې جمعات کې ګورئ خیر دې جمعات د ډول راغلی ما ودې کوم دا چلو شو ارنګ دا خدای ما شاګرد دې دې جمعات ته ولا ما ته درس کړه ما د قران دوه کال درس کړه ما ته بده نه ځامن په بده نه ځو خو به بده خدای دې ته ما ته درس شروع کړه دا 1946 نه ستاندو نه دوی ښکاره مخه دا ته بیا ما درس شروع کړه چې درس شروع کړه نو ما ته وته دې جان کې نه ستل ولی ما په چې نه به ما په رات کو نو چې دې دې خدای نو کارو نو خو نو کار نو د خو نو کار نو دې دا تر بوتي چې لیر او فو باندې سو نو درس پات شه نو چې راغې نو درس شروع کړه یو ته نه کې نه ته ما ته ته نه کې وی دې نه کې دې نه کې نو ما دور غیرت خو کړه تو تر ولې تو تر نو بعد ما یې د دې په قران په دې کې غیرت چې د قران په باره کې ما دې ته تر ولې خدای را نه خپه دې شه په سوال بوزو ته چې یو سړی باندې یو سړی کې د قران باندې غیرت دی دا په جماعت کې هغه درس کې یو تبلیغ او تنه کې دی هغه تر ګرځي نه ګرځي هغه د خدای د کتاب د شپه ده اده کې دی وته او دا که تر وګړو ولې ګور ما بار ما الله خفش بعد ما بیا ته د جماعت ما درس دا بوس ختم ما یاد تر وګړو اته به الله را خفش ولا تفعل يا رسول او پیغمبر تبلغ تبلیغ کدا کتاب تر ګرځي ته تر افتانه ولم تفعل اكتاو ده کدا کار خدای کتاب ده بیا ده کو فما بلغ ترثارته تا پورا نکرا پیغمبر اخ پلا تا خیانتو کاستا کرو دولاته تا قرآن بیا ده کتو عرض پیغمبر تا غور آزان ده پیغمبر پورا کن والا دین اری گیر سو می مرد نکی دو اللہ یا عزم کمین الناس اور اللہ من بچ کئی ده خالکو نا دکا قرآن بیا ده یقینن کرن کار ده په دې کې رد د فرق باطله او فرق باطله د هغه اثرې په بادشاهانو باندې دلته کې تر خانان بدمعاشات نو باندې د هغه فرق باطله او راګیر کړی په خپل دام کې دامي تزویر کې نو کله په دې رد کې دوستا خطر ډیر د مرګ د الله یې زبرې بچ کو پړه والله یا ته کو کبې نه الله به بچ کې د خلکو نه لکه جاهر نه کې نبی اسلام باندې سړی راغی مېم نو کبې دیا محمد یا الله اجه وی تر ته ور دی دا شت کې په شو قران باندې او ځل غوړ ته ټوډی راتلو ای دوا پلار دی را باندې ته ما چیو چلو دی وی ته ما چیو نه چلې دی او ما جیب تلاخ دی ما سسدو وی وی دا ته ما چیو ته تختې دو دوار ته ما چې بیل شوې بیا یې ته بودا بعد ما درس کړو بخاری شه دی بیا سره راغې ای ما درس کړو د الله سوځي دی ما ته وګ خبر کړم چې خبر دي طالبان ته چلو کو تاسو کې دی د دې سړي سره کوم اثر او یاره وی دوه تران سو ابه تا دا که چا تر کار راغی ته به نو چې له کارو کې کار شو وی درال ما وی طالبان ما ته وي چې دا جوړ دې دې دوه سم اچو دې زیات دې دوه ویجیتا ته ډیر متاثر ما چاو کړ د متاثر ته کوم چې دا او دې په ما باندې ډزې کړې ته ما چیرې ما چلو دواړو او دواړو به شي دی ما چې دې راغې ما نه خدای ما ته کیرو نو زه خدای نو یې سره چې د بخاری شریف درس او قران د خدای فاتحه ده د بخاری شریف درس ده نو دا خیر ده او کله تر ته پاتې پړ کې مې غوږ سره چتیږي دی ما ته څه خدای شي ویلاله ما کار مو نو کار را نه وځه کوځي دارګي دارګي شو قران رحمت الله دې د شپې ودو او ابا بهر ودو دې ور ور کې ودو ور تر ودو دو بی بی پوه شو د مولا زه دې مرګ دې وځار هغه وی کو مولا ک شیخ ته وی خو ما دې خپل پدې دې د ذات شه نشته دې زلاله ما د شیخ مولا ته مور د شیخ ته خدای وی ما در در اوپر آستے آ خبر دار تر کوم جی جر دی پوش سوق دی وی جما دغه کو وی سړی لاړ تخت دی وی چې تار مګه لاړو وی چې وکړه ته یو غټ غټ پروتو په بر په بلای یمن دا چې شیخ در اخلاصو او چې ما ته په خبرو شوم او تفکر یو ځل مولانا ته وای و یو ځل یو ټانګ وانه راغی دا والله یادم کوم د ناس خبر راځه یو ځل یو ټانګ نه وراله چې په ابار بولې ته وای چې زر راشه اته کې بوده زر راغله شیخ صاحب ښه هغه ډوډا په ما خوړل به خیر وکړه ډوډا راغله مو ته خوړه دغه خټ وډای وکړه کله کور کې خشه پوښي عام طور کله په کور کې کله دالې کله ساګي کله غوفي کله چرګاج کله فکریجه کله پکې سیوب نتی شو چټډه تر کله کور کې ودغه دی په روډا دی رمضان مونږه سه وي دوه دوه پړه چې واپا روډا لاړ کوه تا وی بولا ته پور چودا دې شي ته په خدا غړي او چارا هغه یو دیان بولای ته بیا مولا او خود شیخ صاحب شاګر مولا ته وکړو یا فارق شو پنځ دیر په دی راو هغه راو ته پردی نه پرته چې بولی سه دا ارسو چې دې چې شیخ صاحب ترغه دې بیاي دا سره ټیک نه لګا د ډوډاو نو پړ دته په دغه چې تړي پړ کې خطر خطرناک کار نه ډوډا دې شو کړي او د دته دغه شته ارسو شي ته او د تر شي خوده دي که کدو تا باندې شي ته خدای دې تړه وي چې تر ته ودا او ته دا ته که چلو کده پات کوي باجی ها وی چې ته بہت اچھے بولان سے و ته بده دي وره په باجی ته به ورته دي ای باجی ما ته आवाज کړي زما ته نه لمو کم نه دا و ټیک ده ته او استاد دې او ته زما ځوچ دې ویزا ته دیو دې کو ای مو ته ته بده دي ولا ټول ورته دي موږ به دوه یو څه زور شته وی چې دا څنګه کېنا ته اوسه وی چې پاج پیر نه وته را شمنتو دې مز دا دا دړه وي ای دړې په تیرا لري چاړو دا چاکو به راوې سبې مرای ولا کې چودرو ټا ته لګا چارا دې کړي وځ واسه وځ وی قسم زما ګزارشته دا پلان کې پلان کې دې دړې د مخ کې نه استي غي اوس د پی سی را راکړي داس کښې روپای چې کده درا وسته انو بس تا غرا وره هغه مولای صاحب دې هغه هغه تاګي والے اصول لخته وو بیس کی بس یتا تا وا پاس را شې ته وته وي یو تقریر وکړه بیا وی سنته جوړه ویډیو خبي وکړه وای کتلې وی کنه اره برابر کړې به وی دیولې وی دا شان څه وی ښا دلا بچو دا شان ته د دې دې راته پلار او دنا څه کسه او شیخ دان تر ذکر اسکار کړ دا ته په وخت کې یو ادري غره کا سر دو باندې کډو په کوته د پیډا دی شیخ دې به ما ودا کړی بای تاسو کوم اسکار یار مې یم تاسو په پیډا دی ته وی ته بدرې پتر او دا سړې و پرې ما ته وای او شهر الله ته چا هډیر بس یا دی و دې ای بای استربو اغه به من کاکا ولې کاکا ته په ورځ کې کاته دا دوه تا نه زمخه وی دا د خبر شو د زالم ته وشته کده نه تر څه چې یاد کوي ماته چې دا نن ته چاره ولې چې خدای دې ما ته خدا به بچ کې کنه والله یا ته بو کمن الناس الله به بچ کې وړ هرې نه ما کده خان کو بدیر په خوا به مو وجري وي دغه دا مثلا اوس کبا وړ کې پرواه نشته او ته دوره خان کو کړی او خو دوره خو بیګاره ده چاوي په اختیار باندې خو اختیار کوم بر راځي ګرځوم نه ډیره او ځان سره خامخا خاص ګرځوم را ګرځوم خو بیا هم که پر ځم مقرر هم سره دشي بچ کړي خو که ما په سره رب دی ونه چې ما مړ کی دا کا به کم ځای ګرځي په دې پاکستان افغانستان کو دشي بچ کړي څوک وي زموږ دا بچو نه د ویرو دا بیا د شاګردان کم پر بچي ابا کم ځای ابا دی ونه سره چې داس بچا کوي نو اول سوچو دا کوي داس دې نه راځي جرات په داس کوم چې بیا به زما سره دي خو زما پروا دي شته اخبار هم که نصیب کی وي دا خو زما دي دي شته که په دې په سړک قربان شي اته هم سړک نه کړه نو کله دې په ځړې پړ شي دا خو دا خو زړه باد شي والله یا ته کوم کمل الناس تبلیغ د الله دی کتاب کوا خلق کوا او فرق باطل او بارات کوا او کله ایستا خلاف څه کوي دوه الله یا ته مکمل نه ده ست تسبیح الله ور بچ کوي د خلکو نه ان الله لا ذو القوم الكافرين یقین الله توفیق نو کوي قوم کافران لا قولی علی الكتاب دعوت تبلیغ بسنگ کے اچا تبے کے نمولیانو تبے کے ذکر دار آمیان دی دی تبے کے اور دی با دی دم پردو چتے قولی علی الكتاب وائو کتاب آرہو قولی علی لستو والا شے نہیں تاس پیش دید کے لیسا بھی شے دیتا سو لیسا بھی شے پیش دیتا سو اگر امام راضی کلی ارے اگیتا یو سره راغله باندې چې پکوړه یاغه سو دا پکوړه پترا کینیو را چې هغه خله کولاو ځاګه دور پردا وا اته دور شو غیر اوچت کوي یا ایو المؤمن یا ایو المؤمن ببلت ر اے در مسلمانان حال وجدت مثل هذا الشيء تدا شي دې دې چې دور غړو اته شاو او تدا شي جوړ شو دا نه ته بشه دې یا لکتابه لت ولا شه دی تاز پیس دید کے تردی پول جاری کا اخواب تو رو بولا تھے کہ تورا تی جاری دی کہ تلے تبی شاید ہے والی انجیل او جاری دی کہ انجیل وہ انجیل والو کتا تو انجیل جاری دی کہ بیان دی کہ تا تو نیسا بی شاید ہے وما او دیلے کہ میرا بی کان آگا کدا کرا لگر شاید تا طرف تا او مولیا رو مسلمانا پڑھ کو آلو کتا تو قرآن جاری نکا کرا بیان نکا تا نیتا بشے دی نم دا اللہ سر تعلق شد پیغمبر لیتا بشے دی کارا چتدا بیان دو کے کنا دا مولیان برا دی تا تبارونا چی وقت تو رخ کلے بیان دو کن ولا دینا نکا تیرا منو اخاما کاربا کی پڑی رکے دی دین فروشو نا دین مداہینین نا چی قرآن دا بیان دی با کتاب چرا لگی شد تا طرف سا سبب کس کار کی تو غینا و کفرا سرکشی و کفر سرکشی و کفر میں شروع کی دا نمانی واہ نمانی تبلیغ نمانی ہو دولا ماں بیزتی کئی ہو دے دا کئی آ گئی باشی حدیث نمو کر دے وغیرہ وائی با وائی با اگر چپ کتا جب رکھ کر رکھی گی وہ قرآن کا رکھ کر رکھی گی فلا تا تعالی قبل کافرین نمقام دے کے بکوم کری زمان دے ان الذين امنوا دا بیا طریقہ تبلیغ چې تش په نسبت د دې مسلمانانو ما او د صدیقي ما او د سیدي ما او د چم دیو باندې ما او د برلې په نسبت د کی ادا حنفی ما ادا شافعی په دې کی صحیح عقیده ما په کان صحیح عقیده صحیح ما تش په نسبت د کی مولای سه چې دیو باندې ما څنګه ما فائدہ دیو باندې دی واته بولانې ان الذين امنوا يكدا كدا امنوا چوب ایمان راڑ ولذين هادو اخر چوب دیان دی وصابر اصابی دی اتصار دی من اب یکونون بما شدا غتن چی مار راڑ راڑ پالا وا دے اپرن سور ہے با دے او میرے سارا عمل کر دے تو فلا خبر دے ولا یحضرون نبی یار په دې بدر ان تاسو ګوښه فارا انا باندې غم دې شي تیر شو وخت فسه بوجه او دې باندې یارو ته په دې کې موږ دې باندې او پنځیرانو په دې کې موږ پنځیرانو قران په بیان دې رد شرک وکړي رد بدعت وکړي ته په خپلې نه کیږي خاله دا چې یو بیا دې منګوي جنت یار صابر دې منګ جنت یار ته سارا منګ جنت یار نو کته مسلمان تا ته ته جنت یې موږ مؤمن په دې دکیږي په دغه دکیږي په ډیری باکه وو چې ډیری باکه په ټوکو دکیږي کته ډیر ټوکی کې په ټوکو دکیږي ډیری باکه خانه لقد قرض می ساکه کو اوس تجیور کوي چې ګور دې ما تر ته کې نو کمړ شو کنه نو خیر پیغمبران بلا بلا شیر په مثلا کې ولی ولی هرګه ول تکیږي لقد قرض می ساکه باندې بنی اسرائیل په دکتر اغستو مگا واده د بنی اسرائیل نه الیګلی په سواری په بیانور د مسالې واره ورته نه له رسول الله الیګلی موږ د پیغمبران کله ما جا رسول هر کله چراغ دی ته پیغمبر بیمالا بیما پاغه په سبب باندې لا تاوا کوتم چې د په خوخولې د دې جوړو فریقن کذب کذب فریقن دروجن کول به وړاله دروجن کول به وړاله او فرید صاحب یقتلو او وجل بیا وډاله وجل بیا وډاله نو کتا ضرور څه کوي کنه چې دا دې ځان لري دې وته خیر دې اګه ستاره مرګ و دوبس کوي خفه نشي دا په خوا نشي وحاتبو اګو مان به کو دی الله تکو فتنتل چې دا بشي دا وجل ضرور کول او وجل پیغمبران فتنتل سبب دا عذاب دې لپاره چ الله بس بده دې عذاب نه اوري دي کوم نو دای بوي ودا مو خو ثواب ګټل لکه خوارجو چې د علي رضی الله عنه کفر په دې سبات کو بایو رضی الله عنه کفر دې سبات کو او د علي رضی الله عنه قتل او بایو رضی الله عنه قتل هیره واو غاړو دای ایمان غاړو او دا کرګي دکرنګی دا خلکو او ګمار کو وکدای چې د بشي دا وجل پیغمبرانو فتنه دو سبب دا عذاب فامو د دې راتش د الله کتاب دا خبرو د مر بدو چې ک الله کتاب نه لوسی او سب او کار د الله کتاب نه نه مولا مولا سو بتا الله نه بیا به را باندې ګل الله په دې باندې عیسی علی السلام راو له سو ابو بیا نه دشو او کان شو ډیر دینا ولا بصر په عملو اعلی د دې په اواز دی کوي بل تر کا تم دي اته عقیده د حلول ساتي د کفر په کوب کې تبلیغ وګور د کفر په دې عمر دي وای مو چا ته کافر نو خیر صاحب ته وای کنه د دې نور ته وای کنه صاحب ته وای کنه چې تمام کا صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا تو تاو صحابہ تو مسلمان ہے انہوں نے کہا دیکھا وہ حدیث کرا دی کہ وہ سڑے یہ مسلمان تھے کافر ہوئے تو کہا کافر نو دا کفر بدوا پترا گئے بے کافر دستا خدا تا خدا فتوہ پر حدیث نہ خلاف چکر تمام کافروں کو آدمی کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا دیر ہے کہ وہ کفر کرا رہا کافر ہوا ہے خانہ لقد كفر الذين ذكر كافرات يا كذان جوين الله والبطيع المريم جميشك الله غيسا لتبدي المريم دي ده چاچ ده حلول اقدمي ده نطفه قد كافر دي لقد دي ملك ابن عربي فابا ده كفر فتوشه والإسلام وكري لكن دي مدير ده قد فاو كرا هذا الشيخ أكبر وي دارگي دارګي دا حسین ابن منصور الحلال هغه د کفر په دیو کړه هغه ته نه کې لو لو لا باو لیکن هغه ته دی حق ورته ولا وای دا د نوټ به پاکستان راکې اره کې دا هغه زمانه خطیب بغدادي ټول غر په هغه د کفر په دیو کړي جنید بغدادي چې کافر زما کافر نه وای وقال مسيح اولو يسال صاحب دې مر اولو يسال صاحب او پدې تر نو عبد الله دې عبادت کې الله لا يرد خو ته تم ته ته بل خدای په تو ولا نو کې ربي دې بار اپ دې ستر ز مربوب ما ز معبود دې ما ته عابد ما او ز مربوب ما ربي دې رب عبادت کوي انه شاندار بيشر بالله چاچی تیر شروع کرد اللہ ترہ دا خدای صفت مخلوق روی یا دا مخلوق صفت اللہ روی فقط حرام اللہ علی الجنہ یقین حرام کرد اللہ پدوان جنہ تزاید جانہ رو نیسا کی دو دا تیر شروع چی ان اللہ لا خرم شرک بی و ایک فرماتو تاکلی من شاہ آت نبر 48 کے سوسو لکے دل آتا داو چی چا شرکو کنو اللہ نبخی نور بودن مخی دلتا وی یہ چاشر کو کہا جنب پدا حرام دی ادا جنب دی کدی ارسو کی من عام راوڑی من کدی پیغمبر دیو کنا کدی پیغمبر فلارو کنا کردو کو دنوح علیہ السلام دوی شرک کو آج جہنمی دے کنا دیبرای علیہ السلام فلارو شرک کو آج جہنمی دے آدھر دنبی اسلام ترم ابو لحب شرک کو آج جہنمی دے نبی صاحب مخ کچھ کم تیر شوی نبی صاحب والد سے والدہ سے دی کار دا دی بار کے متوقف کو دی بار کے نگو چی مسلمان او دو چی کار کرانو اللہ تا فتا او چی نبی اسلام را غلے دی ایلان دا نبوت کڑے دی تارا اب یا خر کو نئے من لگا کار کرانو دی کار یہودیانو کنم اکی دی قریش وارو سک چو پمانی ظالی بیر بیر سار انا بیر فاردانی وانسو کم دادی لقد كفر الذين دعوا تبليغ الان تبليغ وكيف تجسو کو چاله دري دي قدم کافر وای نو چلي وای عليها پذر کو دي تب کافر نو تبليغ کا لقد كفر الذين يخر كافرات دي کتان چي وای ان الله تعالى ثلاثه بشك الله در پذر ہو دے یو الله اله دے یو یعنی الہ دے کو الله دري نو دے الله کا یو مدد خو آلیه دری مدد دیکھ دا الہ نی تعبیر کرے پا اللہ ترا بدلہ جدا الہ وطا لگوئے کہ اللہ وطا ہوئے خان اللہ کا یو مدد دو مگر مومنوں پر کشاد آئے رائے فرست کریں اگر شوک سی جس کی چاہے مومنہ چطور نہیں سی یہ عیسیٰ نو ہدرے ہوتا دری بینو چی عیسیٰ علیہ السلام الہ دے اللہ الہ دے عیسیٰ علیہ السلام آو مورتا آو یا الله الہ دے عیسیٰ علیہ السلام جبریل السلام ای بھائی کافران شو دا اللہ چی دری آگا ہم دے تک ای پتول کو پر کنو بولی زیبا دا چی بی انتہا علیہ تساتی پار کے وما من بلت الا ولہا علیہ شیخ شاول اللہ وی وما من بلت الا ولہا علیہ ما پی دستان کے اکلے انہلی داشن چی دائی علیہ دی دا آخر مسلمانہ دی شاہبہ سے تبلیغ جی کہہ دو تبلیغ ودا ہوئی وہ مفتی آدھی ہو تو مفتی شکر قرآن تو دکا تو لوگ شرک کا یہ قدم آئے وعدہ کافر رہے وما من الہ الا الہ واحد آنیش دے دہیت عجت کو رکھوں گے مگر عجت کو رکھوں گے یا کیو اللہ کو یو منا کو الہ یو نو دا الہ یو نے وَاِلَا بِيَتَّهُ اَوْكَ تَرْمَنِ دُشُو دَي دے خبر رہا اچھا یا علیہ حدر کی کچھر منو دوشوی منو دوشی دائی داغنا چی دائی وائی لہم اصطاد اللہ دے کفرو خام خام وردے گا کتا تا چی کافران دے دینا عذاب درنا کافران اچھاتا ہوئی چھو یا علیہ حدر کی تو چون سے اتڑائی پسو دو علیہ حدر دے مسلمان دے دا او ترغیب تو بیتا تا افلا توبون اللہ آدھائی والا درہ کر دی اللہ تا آچے دے تو ہی طرح کر دی او شرک فریدی واسفرنو اب اخنو گوڑ دا اللہ نا بخنو گوڑا کدر تیر شرکیاتو واللہ غفور رحیم اللہ نے بخن کے میرو ماندہ او تی استفار شک شروع پوری مکیات کی تو اللہ نا دولے نا دا اللہ نا دولے بل مزی او نمار یاما نیرے عیسیٰ علیہ السلام دیا دمارے ہوں بگر رسول لے تو با چنے دے پیر بابا بگر ماندہ دا اللہ دے نا دولے دے نا دولے دے مور افلا دا اللہ ماندہ دے قد خرمی قبل رسول فدا کتاب تیر شریف مخی دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیغمبران دو کتا پیغمبر نا دولے دو بیاغ نا مخی سور پیغمبران ٹول نا دولے تو مگو دو پیر بابا دو بکی بلا صحابت کرشی بلا لولو لیا دو اٹور تا نازو لیوائی کنا او بکر زیدی تا نازو لیوائی عمر فارد تا نازو لیوائی ار عمر عزت سبان تا نازو لیوائی ناغت خودوائی نازو لی ار شیع بات خبر شی آدھا نازو لی نازو لی نازو لی وکر امو صدیقا اموری والیش صدیقا صدیق دا صدق نا مبالغی سی مند یہ نیہا تا زیادہ رشتی دی او پہ اسطلاح کی صدیق دا ولاد دا ٹول اوچھت درجی تا ہوئی صدیق دا موری سی او بکر صدیق ہو کر دا ولاد اوچھت درجہ من فائد و صحابہ پیغمبرانو پسے دارہ کیا در امولوی صدیق صدیق ہوا صدیقی ہوا امو صدیق تو چی موری بھی اگر الہی پیر بابا پیر بابا مور وکنا دوستا گراج نازول دا اللہ شموری ہوئے بلو رنگ پی کئی سا دور کانا او دا دوارا یا قرآن تاب جو خرل بے ڈوڑائے وہ جو ڈوڑائے خوی آدھا نولی جو ڈوڑائے خوی اگا دا اللہ نظر کی دیشی اگا الہ کی دیشی ظالمانو دیکھی یا بلیغ را تو کھا جو ڈوڑائے وہ سڑے خوی کھانا تو اجت پا کئی کھانا تو چے اجت کئی غی الہ دے وہا اسلام استادا خود عجیبہ الہ دے زبان گوہ ہوں جو مشرکان استادا علیہ واجبہ دی او روڑای خوری دو بول باب کئی نستان دو خواجی با آلی آلی او دور قرآن که و نبایی لهم الآیات سرنگی بیانا مگدی دی فارا دلائل دا اللہ دو وحدانیت سو مانزور بیاو گورا اندہ یو فکون کم تر تانو نشی کم پل روان دی کم وقتان بیا دغه مشرکان ته کول اتا بودونه به تو الله وا اتا ته بات کوي به الله نه با دا چلا ایت لم لك لكم چې واقدار نه ستاسو لپاره زور د نقصان ده پکولو ولا نفع د فائدې رسولو مخکې چې ځان دې مور دې کوه دلته وای تعالی دې مور دې تعالی فائدې نقصان نشته کوله ولی عبادت کے ولی رحمت کے واللہ هو سمیع علیم اللہ چلے اگر اور ادو کے فوزات اگر رحمت کو کر قل یاد الکتاب و او کتاب والا ہوں پبیرتیان بار دم پا تبلیخی شامل ہے پبیرتیان بار برات کے و او کتاب والا ہوں لا تغلو فی دینکم زیادہ مکل پدیل پل کے نا مناتے بار امام سنتی مانا کہ لا تب تنجو بدات مکوی بدین کے دا مناظم ولا تتب اہواء اہواء قومن آتا بیار مکوی دا خواہشاتو دے اکوم قد ضلو جب دا اکتر دو مراو من قبل مکو خواہ وضلو کسرا اگمرا کڑی دیر وضلو سبیل سوا سبیل اگمرا سیلاری لارانی گمرا نکانی گمرا آتا دا علماء پلاری گمراو دکی گمراو وردی کی گمراو چاہتے ٹکن دا خیر ہے آتا دا علماء دی آو سب خانا گمرا کئی دا قرآن دا اندر شمار سنو پکار دی شیف قرآن اسر سنو کیا جملہ کی لا تدون ولا دون تابعهم لا تدون ولا دون تابعهم ازال المقودو وظل القائد الهادي لا تدون تصمن الارض هذه ولا دون تابعه ادخل تابع دار تصمن الارض خي اظل المقود اجكم قائد كم شيء مقود وزروان شاكر اغو قرا وظل القائد الهادي او قائد مختار وادي غو قرا اغو مشتر قرا كشرا قرا تول قرا قرا قرا ظلو وظلو ظلو وانتوا سبیل گمراو گمرا کری دی گمرا کول کئی حتو تفروانی تخویب دنیا دی لوینا الناظرین کفرو فلا نکرشیو دی آکتان چو کفر کرے دبنی اتران فجب آدازاو دلتاو دیتا لیتاو دیتا مارے پوش دیکی رد نکو کتا چرا د شرک نه کوي رد بدعت نه کوي آزاد طالب وای د تاسو ته خبره دي سر دي ګولا باندې عیسی علیه السلام به چې خدای په لعنت کې داود سره چې خدای په لعنت کې لعنت نه موږ نو فتوا په دې چا کړو عیسی علیه السلام داود سره چې دا رد بود کړو کوي کنه نو دا لعنت نه په دې فتوا شوې ده دو درې تر کاله مخکې جلال ته نو چې دې ته په څه کې کنه وا دا لعنت چې داود ته په خلی لعنت دي او د عیسی له سره په خلی لو دا لدینا ولر کوي شي دي هغه ځان چې کفر کړ کفر څه کړ نه ابو خر کفر ذکر کوي به بدی کفر دې ته چې مثلا ته به دا کفر دې به بدی تر دې بدی تر دې پجبا دولت سام اپجبا دې عیسی سام دې مر دار کے بما عطاو دار لعنت چھ پدے بنائی میں دو پتہ بدا چې دای دا پرمانی کړوا مثلا د په بیانو دا وکارو او د یادی دی یا ته د حد تیرې کوم کی پره مثلا د بیانو چې چا بیانو په بیرت کوله کدو سبا وګوره پر رد د شرک کای د بیراتو او د سستو د چې بلی کای مګه کور په مو پوت کیو کی دا ګستاخ دی او دا تبلیغ نه وړي او دا نه باندې وړي او دا بیزت کی کارو او دای لا تدا او دا بود کرے چې بودا به د کولا دروا او فعلو د کو به خلق د دروا او نه یا د کو به دې کار نه چې رد بود کرے د کو دا کار کو نبی صاحب کا جو معلو خواب خواب دې عايش دې کوم کې دې مت کار کو د دې اتل دې وګوره دا وی چې کادو لا ورود د تاسو بالمعروف دا وی لا یامور بالمعروف دا وی امر بالمعروف دورا پر خود دور خطرناک نه دی ښا خورات د منکر پر خود دا ورته وای دا رد د منکر چې فریدي دو خلک مشرکات کیږي او بدعت کیږي کامر بل بارو بودشی دو خیر نخبوز بایو سڑے ہو دکی کنا روجہ باو ندیسی زکاة باو دکی دو کافر خودشی کنا لیکن چی رد دبود کر دو شرک پری خودشی دو خیر کو شرک وقت تلاشا دو دا رد دبود کر پری خودل دا دیر خطرناک کار دے پا دید آمانی تفتیر بدارک امام نصفی لیکی امر برکات محمد ابن احمد النسفي المتوفى 71 هجري اوي وفي دليل على ان ترك النهي عن المنكر من العظائم بديت دليل لك كرد منكر بيخذ الداد غد قلوب لك الزنا شو قتل شو من العظائم بأوي فيا حترة على المسلمين وها ابسوط بمسلم الادام في إعراضهم عنه هاي أبسط بمسلمان عنه جاي دا كار فريخة رد منكر فريخة هاي أبسط بمسلمان عنه كرد منكر فريخة كرد منكر فريخة دا نبتا دا داود السلام لانا تراني او بتا دا بتا ماني دا إيسا آل السلام دخلي لانا لانا تي شتا ملاسي پتك دوالي لانا تي كرد منكر ركي ترا کته وګورم وین ګور چرته د بوکر فری دې دی ته وګورم چرته د بوکر فری دې اته سره کاتره دوست شروع کی دا چرته جوړي دا ولي دا د الله صدا ورته اوسه تزا ترا کثیر بیل وین وته ډیر دې بودای دې نادار دا چې تاریکینو د رد بوکر وین وا یا تولاو دا لدیگا چی دوستی با کئی دا کتاو چی کافر آدیو دیدا چی رد دا منکر فریو دا کافر آدیو دوست شد چی قرآن کریمی پریو خدا دا کافر آدیو دوست شد سورة بنی اسرائیل تیرات تر کوئی واشوی آتا وئی پردو بیاریو زیدن میا دا لان سمانتا زیادتی دا مخی کارا وید کادو وإن كادوا ليبتلونك عن الذي أوحينا إليك لتبتري عليه غيرها وإذا اتخذوك خليلا أثبتوا شيء وإن كادوا يخلق قريب ددا خلقوا أجي ليبتلونك عن الذي تتاواري داغي كتابنا داغي مثلنا كما تاتواري كرنا لتبتري علينا غيرها دي فرش جول في بقبا دي غير دار لنا كتابنا دو اذا لا تاخذوا دا وخت چې قرآن فری دی یا رد منکر فری دی ته به دوست شي بودی دی موږ سر دوستی کوي ما ورته دوست کوي زما یو ملګری و چې ما څو تکړه سړی دی خو لږ ساده دی ګیرې له بوسه ډېر زیات دلته راځي شمشیر بولی صاحب یو ځل دی پیخور درسته بیا ملا صاحب بیا پیخور کې اوسېده نو ما ته یې چې مولانا صاحب نه خفه شو انا ساده اول سړی په لږ په داسې خفه کېږي ما ته چې ګوره ما ته هغه څو ځله وي چې ته راځم ملګری شه وایي زه ځم نه ما تا ته ویلي وي ما تا ته ور وایي ما ته څه کوم ما ته ور وایي تر وخت به سیت خره شاګردانو ته باندې دې ذکر ډېر کو ما ته نه اما ته نه ته ته ډېر ته نه کو ما دې ګوره عقاب بن مالک رضی الله عنه هغه به دا سات بادشاہ ته خطر لګلو چې تا ته لري مرګور ته ډېر ظلم کو زور توبه کې مران شي او دا خط چې اول ول تراشه ته ته وزارت ترکم هغه چې خط بلا او شاغو جړ هغه ته وشته ډېر زیات وو کابه ته سور به غیرت شي چې دا کافر ته رب ته مفیدا شو نو هغه ته چې ګوره تا نه دیو غیر مقرص ته مفیدا شو خو تا کې سستی شته کنه چې یو سړی سست دی اگر بل ته مده پیدا کیږي کم سړی چې صحیح خوراک بیا دی او رد کوي سوال نه پیدا کیږي چې یو سړی برتای چې ته دم نه لکشه ولی بہت وای دی چې ګره ترې ول د کافرانو دوستان شو ترا کثیر بیرو ویلی بات دیر دی تاریکی دو درات بود کرد یا تاول لغدو یا تاول لغدو چی اولی با دوستی با کئی آ کتان سر کفر چی کافر آن دی دا کافر ستا پڑی کبا دا کافر محبت پیدا شی چی ترا نکی دا بیر تیارو ستا پڑی کبا سر محبت پیدا شی چی رات دا مشرک نکی ستا پڑی کبا سر محبت پیدا شی دو دا کبا سر محبت پیدا شی دو ترا دی بات بزیر آن دی بینتی با تاثر رای تا باثر غرق شي غرق شي غرق شي لبي سما قدمت لما قدم خام خبت ده آقا چه مد کولی که دیلا نفسون رو دهی عبت شد آره چه انسا که تلا آره ما چه غصا دالا رو پدهی ظالی بزیا موضوع آره علیه شوی اپا آدم که بدهی همیشا بولاته مو رد بود کره پری خدا د کافران دوست شو د الله دشمن شو همیشه جهنمی شو کذیبه کذبه برکری خانه کذیبه کبل دی موږ چا ته اشاره نه کوو موږ ځان صفا کوو خایا تایا تو د خو ګوري کبه غلطه ته ټول اړیبانې ما ته به وایه خا د خدای کتاب ستوری نشه ته وایي و د دی د ایمان نفی کوي دا کم خلک چې رد منکر نه کوي دی کې ایمان نشته کدای کی ایمان وے دای برا دا منکر رے خودا او کدای کی ایمان وے تو دای سر وکاکران دوستی کولا ولو کانی اتنو بللا او کسی رو دای چی ایمان راوڑا پا اللہ وانے او پیغمبر اسلام بانے او پا آگی دام چرا لگی شوئے تا دی پیغمبر تا با تادو اولیاء دی بدو دی اولی دوست کافران دوست تادو دی دا سوک چی کافران سر دوستی کئی دا دا دا پا خدای ایمان شتے دی پا پیغمبر شتے آنے پا قرآن شتے دا سوک دا لیتا بھی شئن تا چا امریکی تروازی ہوتا نا دا لیتا بھی شئن دا دا پا خدا ایمان دیشتے آتا اگر دوستی کے شاہ بس ولیکن نکا زیر من وفات خود لیکن دیا دینا حکمات ہوں کدا اللہ دی او دا دینا ان منکر دا قون کو دا دشمنانو درجہ بندی کئی خواب چه تکر رد بود کر که نستا مخاری بندری کس مخاری کی یا با بنیانی دین بروش دغستا سخت دشمنا دی یا با مشرکای دا دویم نمبر کی دی آیا با عبیانی دا دریم نمبر کی دی امی دریم نمبر کی دشمن دی ستا دا دریم که دی دک یو چرشتے دی چکر ستا خبر واری دی بیوستا دوست کی گی دا دو دی دو دوستان کی گی دی بستا بلگرکی دی بستا مثلا بنی امی لیکن اگر دعا نہ تھا بہت کی بولا دین فروش چی حق پٹھئی آو اگر پیر چی مشرک نخواہ گو رہے ہوتا لتا جدر نا شاد نو دیر در جبا نہیں کہی دا نئے منکر دا کون کو دا دشمن آنو در جبا نہیں چی اول نمبر دشمن سوگا دویم سوگا درم سوگا پا دشمن آنو پیدا نو گو نہیں سے لتا جدر نا شاد نا تعدا آتا نا خام خام مومی باتا دیر سخت د خلکو د دشمنان د پار دا کتانو آمنو شیمان راوڑ دے پسا پا مثل دے رومن پا ایمان راوڑ پرا دمون کر کونو سو بئی ال یهود یهودیان دی فروش بولا و نظیر شرکو آکتان چی مشرکان دی ناس کے تونو سو دو بکرن لگو گورا آت مرچیان میں گوری تو وہ کچھ خدا زمانہ کناو تیرہ ډیر تکلیف کیو فوند موږ کای سره چې ده کې دا دا د سبا ته چته ده کې موږ سره کې نشته ولا تجدنو اخام خا بویوت یهود لا دی دی فروش لا احر دنده ده زیاد کرست درک دخار کنو پا جوان دو دنیا بانده او دا قطع نم زیاد اچر کو چه مشرکان دی یو نا دی عام حرق نو پا تولو که زیاد کرست درک پا جوان دو دنیا یهودی بلا ده او دویم نمبر اشر کو او دریم نمبر عوام دی واشر یو دو خوخی یو دینا دی دیگریانا لو عمر فسنا کاش کی چوبر ور تور کی در کالا او دے دا سڑے چی بچ بکی زان لا دادا میں عمر کوبر تور کیشی یعنی دا عمر چی بچ بکی دی سڑی لا دادا دا دا عمر دا دا تو دا رہ دا تدر دا دری قسم خارج در کری دنیا پرست ہو کے اول نمبر دنیا پرست ناکار بلا دویم نمبر دنیا پرست آبیا مشرکان مشرکان تھی رہا اور در نمبر دنیا فرض بولیا آبیا دی آبیا میں دنیا سر بھی نہ کہیں خود آگا آخر سانتا سر دیر سر دار اندر تھا وہ چیتا رت کے دنیا فرض بولیا نو نقصان کی کرا نمستا اول نمبر دشمنا دا پیرانو نقصان کی کرا خلق تبنی کے اب دو نمبر آپ دشمنا ترانی چیستا خبریں نہیں ہو رہی چستا خبر واوری کنه دغه یو موږ عوام سره گزاره کوي عوام کې وخت کوي کنه گزاره کوي که په غاب کې خاده کې خیر کوي ورته ردو به موږ بس دور او کوي چوانه زایم دور ردو به موږ کوي رات چې کوئی په بولا کوي اب پیر باندې کوي ابي کې غلطي کوي په خاده کې په غاب کې شرمو یې مزګه غته پويږي هغه چا ګمرا کړل لا تجدا شددا سي دکه بیا د سر خدای صاحب یې ټیک شي بیا د موږ په زړه قرباني بس انا بیا کوي لا تجد ان خام خام مو ویوت مو می با اشد د نسان ډیر سخت د خلکو د پوجش بدای کی ډیر سخت د خلکو د پوجش بدان د فردا کړه امنو چې بدلې به تر چر د مو تر وکم ال یهود یهودیان د فروش بولا ولذین اشرکو آقاتان چه مشرکانی دنیا فرس پیر ولد تجدن نا کرمو آخام خام مومیمتا دیر نزده دی مومنان تا دیر نزده دی کافران نا ندی خلق کنا اکرم هم که دمیر خلق آخام خام مومیمتا دیر نزده دی خلق کنا بہت دادن پا دوستا ہے که دفار دکتان آمدو چیمان راوڑای پسوانی پرد دمون کن آقا کتان چیوائی مگی نترانیان نترانی بس نادوسی نترانی سادوس کی نیسی پدی صورت کو ایئی الذین آمدو لا تتخذو یهود و نصارا و نیا دوست کے خوینا بعد خان کو تو شمار آگرے وی نترانی دمون دوستی قرآن کو پدی صورت کے آدم نے کون کتر شو ایئی الذین آمدو لا تتذو اليهود و نصر اولیاء بعضو ما اولیاء و بعضی دو تیر شو کنه ستا دوست ده لا تتذو المؤمنین مؤمنون کافر اولیاء من دول مؤمنین و ما امعظار که فلیسا بالله فیشن تو آل امران که تیر شو آت نمبر 28 غالبا او وزور تیر امران که ایک سوٹار کم تیر شو یهو الذین آمون لا تتذو بتاعتا من دون کمو سپا خبری و دانه چی دو سران سر یارا جو کا مطلع چی دو سارا و دو ایمان را رو امید که دیش نکا آگئی پا دنیا و دور امید ندی دا غی واجه اس بیان نی داری که بیانه و دا پا دی واجه اس بیان نی بینو چی دا دی با دی دی انا سارا و دا قسطی سی نا طلبگار دا خدی امیانو که طلبگار دا حقی خواب و رو بارا اپری خدر که دنیا دی مولا کی طرف دہ کی دشتہ خواب گئی دا جواد کی مولا دے پس پی گئی دی جواد کی مولا دے پس پی گئی آغا جواد کی مولا دے پس پی گئی آغا جواد امی بیا مراشی کردی سوئی تا چرد دی جوادو مولا دے چرانا اگر دا حق طرف دشتہ سارا ابي کې طرف دا خشته د کم ګذر نه ده د کوارټ روډ نه ده ورته روډ نه ده یو دوستای نه دي چار ته دی نه دي د کم کم ده نه د فابو ده خرک نه دي ولې ابيانو کې طلب ده کی او رو بار او عوام چې کم دي اې دنیا فرستي ده کوي هغه دنیا فری دي دوکان فری ده قرآن راشي دوکاری فری ده قرآن راشي دا موږ سره جی سره دغه داسته در سعودیان راغله هلته کار پرې خودی ده او دلته راغی وی دی هی می ده توره به سره له به چې در بس دوکو بلای واه خو وکړه ویلا کې ویزه می کټ کړ دا نه راغله زه مولا فریدی دنیا تو دا دی دیستا دشمنان نه کړي چې دغه دنیا طلب کم ده او به کې د حق طلب زیات ده ابو لاک دنیا طلب ډیر ده ادا طلب په کیسه راځي و ادا بلا صبر او دې ځان غټ غټ د الله کتاب نه مولا خدا غټ غټ کوي وای ولبا جاء رسول کله چراغ دی ته پیغمبر فرخو به ما عند من العلم سوره مؤمن کې برا شي تر څو را دوی خوشاله شي پاغه دي ته یو ځخ په لیل ډیر ده د ځان غړ دی وګوي سرپناه وې ده د قران دې نه وې ده او سرپناه به د پیږي او کدا وې ده ته په قران غو د پیږي کنه دورا چې قران زده کنه او د نور دی په توګه الله بیا ودا تبعو اکر جو اور دا بیا ما هغه کتاب تر لګې شر په خبر تا دوی نه بس تر کې چې پیږي با دوخ کو ده توج دا نه چوپې ده د حق وا وای مو کو پته روګا مولا بچر څوک دوی کو خلاړ نشي او دا بیا چې قران واري جاړي وای وای دا سبې فزوس کار سبې ته روګو ابو کو تباشي وو دې بچاړي لکه مولا او پیر دې بچاړي او وای دې رب دا ورګا اب دا مګي بارا مګو بر مسر چا ویو الله حضرت رب شکر مشاله بوستا کتاب ورنالو فتوب با شاهدین دولی که بگا ده گوائی که اون کنه پتوید بانه اصلا دیمگلا چی ماندر آنو پارلا آوانه اپا کتاب تراغ لیمون ده حق ده اللہ ده حق نه ده اللہ نه وانت با یود خلا نه آتا بکو چی ده بکی من گرم دوگا جنت تا با قوم صالحین طرق قوم نیکانو فاسا با مولا دور بکی دیتا اللہ پتاب داج دی ویلی سبور کی جنہ تنا چی بائی والا دے دوالے بھی شبی پدے کے وزار تزدار مخصرین او دادا پتا دے کارو اس زجر تقویم آقتا چین کارو کرو قرآن او تقدیم کرو پایا تنو مان دہی لرمتا دولا آئی کان ساول جائی دا کسان جہنم یا دی دا جہنم یا دی دہ بیسا مخلا شوار پدی کی ترغیب تبلیغ ہو ادای بیا نو تبلیغ تبلیغ مقصد په کې بیا دی نو تبلیغ بچا تک او سبې کې د شیش مکه تاسو پوه شئ په تبلیغ څوک ته پوه شئ چې تبلیغ څه دی او دا په صحیح تبلیغ یې اتکا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماؤكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فقد اعتدى بعد ذلك وله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وأخذ ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصغوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. جزاك الله. مقصد سورة مائدة بیان سرور مسلو دے بیان دا آغا سرور مسلو دے چی دائی تعلق دا مطلی دے حیل ورمت سر یعنی دا شرک فیری سر دے تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور عباد دیکھ دو جائز دی رومانے او درم ادو ناجائز درم دو مسلور سورت لسی سی دے اول ایسا پینده آیاتونو پایه که آغا سلور مسئله تفسیری بیان شوه دویم ایسا آیت نمبر گیارا پورا پایه که بیان امور مسئله دیت تثبت لیم بولیم درم ایسا آیت نمبر اندیس پوری پایه که مثال دا ناکزون دا آت سلورم ایسا ترچب بیس پوری پایه که انجام دا انتا متکاثرین پی حکم اللہ پینده ایسا آیت نمبر چاریس پورا پایه که جزا و ظالم انہن رحمہ شباگم ایسا آیت نمبر 50 پورا پہ کہ تطلی نبی اسلام اللہ قبائح دادی کتاب ہوں وہ میں ایسا آیت نمبر 50 پورا پہ کہ تحادیر مومنان تا فموالات دا آلی کتاب ہوں آتم ایسا 58 پورا دیکھا ہوننا پہ کہ تحادیر علماء سو تھا آنام ایسا دا آیت نمبر 67 آیت نمبر 86 پورا پہ دیکھیں ترغیب تبلیغ تبلیغ چلی خو تبلیغ با دشی که او سن بیکه او چا تا بیکه زان کن او دا دین آنا ترکمی چه قاری دیم تلاواتو کن دا دین آنا رستا ایسا او ترکاری دیم چه ترکمی تلاواتو کن تراغی پوری اگر سالور ما سالی کمچه صورت اصلی ما سالی دی اصل داغی اعادہ که دوباری راڑی دفار تاکید جنگوار را اصل خبر دارا بوری اول رد کئی اول رد کئی تحریمات العباد یایو الذین آمنو و ایمان والا لا تحرمو طیبات محرمو پاکیزا آغا چرا کری اللہ ساز فارا و لا تعتدو او دیاتے مکوی ان اللہ لا حب المعتدین یقین اللہ امین کئی دیاتی کم دیاتے دارے چوشی اللہ ندر رب کرتی آرامی جمعی پر از بای کار دو شروع کو دیکھ مگل رو نقصان رہتی جمعہ مگل رو نقصان رہتی شروع پر کپڑے دی دا مگل رو نقصان رہتی زیاد رنگ ناغدو یا شین ناغدو یا تور ناغدو دا نقصان رہتی دا دیاتے نا دے تو تد اللہ دشمن شوئی وکلو افرائی میں ما دا آگنا چو خوراک در رہتا تا اللہ حلالا فاک وی رگی دا اللہ دا مسئلہ بیان کے آگا دادنا وی رگی چیتا پاغمانی ما راڑن کے اوز مثلا دا قسم راڑا مطلب دا رہے چکی یو حلال شی دا قسم ہوں کھڑ لئی او دا فتح لگی را دو قسم مات کو کفار ورکا تحریمات اللہ بات نو کھو کرے دکا دیکھ سڑے مشرک کی گی دو قسم مات کو کفار ورکا رب دا رہے لا اخذم اللہ باللہ ایمانکم دنی سیت اللہ تعالی پختائے طرف قسم استاد کے پدے من تفصیل کرو سورۃ بقرہ کے ولا کی واخذکم 255 نمبر آیات کے لیکن نیسی تا تو پاگا بانے چی پا قوال کرنی تا تو آئیمان قسم ہونو مگوی لیو چی قسم ہونو دری خزمہ دی یہ یمین اللہ ودا یمین اللہ ودا چی پا خطا سڑے قسم ہونو دی لگا مثلا یو بھی ساری دا سے ستا رور دیتا لے چرتا پی لگا دا پیڑا ہے تھا ستا پا خیال آگا پا گینا تا لے لاور دا تا سوگا رور دیسش دو دا پیڑا تا لے نیرا لاور نئے قسم ہو رہے پیڑا تا لے او دا تا لاور دے خستا خیال ہے چا پیڑا تا لے او تا دا کی دروغ نہیں دا یہ من لگوا دے پری تا نہیں دیو لے یو دی یمین غموس اچھے تڑے پا قسم ہے دروغ ہوئی چلے دا کار دیکھر ہوئی نا قسم ہو رہے ماں دیکھرے یا او کار رکھ دا تا نا دیکھرے ہوئی قسم نے ماں کڑے دا یمین غموس یا ہوئی چھے دو لار دی پلان کی دا پلان کی ہوئیشتا یا دو لار دا کار کو زنائے کولا دو دا پا مادی زمان زمان بار قسم دے دی کفارہ نیشتے دو دی بس صرف استغفر اللہ اللہ نواری تو بھی ربان کہ اللہ امام کی یو دی یمین ملاقاتا دو یمین لبا دی یمین غموز بیانل تشو سور بکر دو فج فج کی او دینا که دی یمین لبا دی یمین ملاقاتا بیان دی دو دی کفارا را بیان یمین غموز که کفارا نیشتے یمین لبا کم نیشتے اما دی کفارا یو سڑی ویل دا کار بکو ما پایدن دمانی خورو یا دا کار با نو کنو سا دا نو کول لے قسم خوڑے لے کوئی کنو کفارا برکے آرے کول لے قسم کرو اوئی کنو کفارا برکے دنی سی تاتو اللہ پا غطایا طرف قسم استاد لیکن دنی سی تاتو پا آمان چی قس کری ساتو قسم انو نو چی مات دکا قسم فا کفارتو تو کفارا دا قسم دو ماتو لو اتعام و عشر عشر تی مساکین روڑا اور کوئی لس بیسکینا اللہ در درمیانا آنا چتا دوئی اور کوئی خپل آلہ دو اٹھے ہم اللہ سلتے لس بس کسا لگ روڑا ہے وہاں کے آو قسمتوں میں یا جامی اور کوئی لیتا جامی والا آخنا برابر ہوئی آو تاہر وقبا یا دادول دیو تر تو غلام دیر کم چنی خواہ ہوگا کم رتا سانی کہ طاقت دیری غلام آداد کا آکا لگ آگے نا کبھی جامی آخنا آکا نورم غریبی ارو بیا بین روڑای اوکر دو ٹیم روڑای کے دگانم روڑای کی تو چھو روڑای بیرا دکا دگانم روڑای چی کم دیر پار سال تاجت دیشتا اور بشی بیا جواری رسال فکار رہے کدگانم ورکتا چھو روڑای چھو روڑای کافی نا کری جا پیخرای جم خانا چل یو دیکھ پوک کے اوڑ کے ہونے آرائے والی دو ٹیم پیخرای پرلہ سرس کتا خواہ ہے نا فارمان لا میجد بعد خانے کی جیسا دام نیشتے لسو لڑوڑای نشور کنے جابور کنی نو غلام ازادول شی فامان لمی اجید نو آچا چی نمو نو غلام ازادول یا دا لسو لڑوڑای ورکو فسیام سلات ایام نو روجی نید ریو دی اید ریو دی بروجی نیسی دار کفار خدا آگا چا نو روجی نگوار چا نسا نو غلام ازادول پیسی نی یا دا دی لسو بستنو لڑوڑای یا کپرو پیسی نی زمان خالق چا قسمو خود اماتی کی وہی روجی بہتی تو روجہ بہتنے نہیں سے تیش ڈھوڑا ورکور ڈھوڑا ورکے اور کہتا غلام ازادو جو غلام بازے ہیں غلام اشتے ہیں اسا دار کفار دیمانے کو دا کفارا دا قتم دو ساتھ کلچ تا ختم ہو رہے ماتے کئی واحفظ ایمانکم انی گوانیو کہ در پلو کتب دو دی گوانی دی تو چی کتب دو بخورا بیدا یو او دی گوانی دی تو بوئی چی کتب دی خورا لگو سی دی گوانیو کا ما تو ایمان او دو ایم دی گوانی دی تو بوئی چی ما نکنو کتب دو کفارا رکا دری وڑا مانی دی خیر یو مانا واحفظ ایمانکم دی گوانی کوئی دی پلو کتب دو سمانا یعنی آسی کتب دو بخورا یو مانا دو ایم مانا دی گوانی دی کوئی دی کتب دو چه قصب دی او خورا دو سه مماتو دو دره مارا دیگه بانو که دی قصب چه قصب دی خورا ره او بات دیکا دو دیگه بانو ده چه کفاره وار کردی شو کدار که بین اللہ دکر که بین اللہ سال پر آیات دی قلاخ کام کام خواه تا شکر دا کئی یو حدیث که راضی نبیر سلام بایی لا تسأل امارا لا تسأل امارا تا تو امارت خر کنم و غاچه مامیر کئی یعنی پر سوال بانزان ممبر مو جوڑو واشو فائدکن ان اوتیتا ان مسئلتن نوکل تیلیا کتا دا امار دوخت او خر گردو نرگر تا پیپاس شوی نو دا با پا تا با دیتا والا شی یعنی پتا بدا بوجی وَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَ أَوْ كُنْتَ دَرْكَشَ عَنْ غَيْرِ مَسَرَّةٍ بِئْرُ سُوَارْنَا نُوَيْتَ عَلَيْهَا أَلَّا مَسَاجِدَ دَارِكِ فِلِبَانِ دا خدا حدیث دے دلی جو دلی حدیث ورکتی بیا جملہ دارا نبی عطا مئی کہ قسم دے خوڑ لی تو قسم مات کا او کفار ورکا سمانا دلی دوارو جملو ربط شد مطلب دار ہے کتا قسم خوڑ چی قسم پودا ہے دا مبار جوڑی دلوارو خو پاگی که دو سوار نا بغیر که ده نیشی لکن دو سوار می برای رفانسه دی اگه سوار نا دی بینا تو نای مارو اٹرا که کسا پا کسا گر دی کنا نو که پویی که چرا پا دی که سوار نا دی خو تو ما قسم خوڑه لی نو قسم مار تو کفارا رو که خو گره که پا سوار بانا کار مکو پا سوار بانا می بر بجوڑی که در من بوش لکن دو گره چی پا دی مل کسور بوش دی اگه کم چی وزیران دی نو هغه کارو نشي کولی چې سی وادي کړه کولی نشي نو خلک ورپې کنځله وینا کوي کوم چې هغه تنظیمات دي یا کوزران دي نو خلکو هوټونه ورکړي دي پوره کول نشي بربربس داسې ظالمان خلک دی چې هغوی کوله پیسې نه ورکوي کار ور نه کوي نو کنځله وینا دی ته کېدی باندې ټینشن راځي دا ولې که دی غوښته نه وي نو ولې به دا کار کېدی هغه په خپله داسې خلک راپاتې چې تا ودرئ وته پاتې بای ته ګورم سوال نه کومه تا اوره ټیک ته دارنګ یو سره په خپل عمل دی را پاتې چې دا پلان کې موږ امیر کا ټیک شو لکه دا نه چې توچ ما امیر کا یا بل چا توچ دما بارو چې ما امیر کې دک سره ما نه بوچ کی ګورې ساته کدار کوي بيد الله دکر کې بيان الله صاحب پر خپل کام خامخا تا شکر را کوي دا الله یا ایو الذین اوس بیاد تحریمات الله او سنور حرام کارو ذکر کئی پوشی او سنور دے سنور سبب سشے دے یو جہالت دے یو شاوت دے دنیا کے چھ سورا گناہو نا کی کھانا دے دی اسباب چکم دغم ہو دی یو جہالت دا اللہ دے کتاب او دے کہ جاہل نہ دے شاوت اقسے پر مخابان دنیا محبت یعنی گویا کہ در ہر گناہ پلار دغا جہل دے او مور چې کوم دی دغه شهوت دی شیطان چې سړی تباه کوي نو په دک اول د قرآن نه لرې کېږي شیطان ویل کوي چې لا قدرت لرم صراط کا مستقیم ولو ذلنهم ولو منذنهم ولو امرنهم فلبت کنا ظلام حضور نساء کې ارست راځي ولا لا قدرت لرم صراط کا مستقیم ستا کتاب ته نو اول یې د الله د کتاب نه واړي جاهلي کې دو بیا پاگا کی شہوات پیدا کی دو دنیا محبت دو تباہ برباد چی چی سور دی اگر تباہ کی دیکھ دا سلور دیکھا کہ الخمر ای ایمان والا ای نمر خمر یکنس کل شراب او کون جوارا او درگاون توڑل والا رام قسمت من پا غشبانی رشتن پلیتی من عمل شیطان دا شیطان دا عمل ندی وزانو ساتا ایدی یو یو نا فجتنی بوهو او زبیر مفرد و زانو ساته یو یو خام خواد تر بکامیاب شئی خبر خبر خیمار سادت دوئی غر سادت دوئی وجہ درمینا بی خمرین نصر نصر نور کبرا شاید برکت سید وجہ درمینا بی خمرین آر آجیبینا دادا غر پر تارو تاو کچتا آمی کپڑی بکی پڑشی نو خبر تا خبرولی وی شرابو تاو دګر پاکر پردرا ونی نو ځکه ما پردرا شي ته انسان او د حیوان طبيعت خو پاکل دی او د حیوان شي نو دوه خو د بیا ته پرو مور پیجې ته خور پیجې دی نو دا نه حرام کو چې څه ته بي ساده ته دي احرام مراد ته بيد خو بد کو ا بهتر بهتر باندې کې کوم دې احسان خط دیږي دا غني کې سره پدې کې دا پیسې دراو نه او نه تا احسان خدای ته بل ور کې کړه و دے احسان کو پریرا دے دا بلا پیزی پر طریقہ دا راکھ کی نو دے دا نا اگر تچی احسان بے اسڑی کی دی اب اس مسلمان ہے بس احسان دعا او انصاب درگانو دوڑ گیا روحان بھی پدے بل سڑی ایمان تباہ کی گی او اسلام چکم نام شرک رہے لکہ دا کدر آگ نارا کر رہا کلاتری دا مخراب رہا او کا قسمت میں چی بابا برات اشارہ ہوگی علم غیب ان ثابت کا دا سنور کارون اللہ وی پلیب تی پلیتا دا شیطان دا آمد ندی فجتا دی بو ہو عمر دی زانو ساتے گورا بندور اللہ کئی دے پا دو تن کو یو حق مانا چی فجتا دی بو ہو آرو دور پر بلیت کی وی بلیت کی وی اچھے پہرا اندو منتہو من کی گئی وہ دیکھا حکیمانا جب منی شئی کر رہا پہ دیکھ دیکھ خیر رہا فجتا نبو زان میں کسا تیزی رہا اسا دور پلی تو رہا لالا گو تم لو خواہ خواہ کامیابا شئی این ہماری ہوتے شیطان ہو یقین ہم خواڑی شیطان جی واہ چاہی پہ میں اسا دشمنی دشمنی ظاہرہ ور بازار او بغض درنہ ترم پہ دی پس کل دی شراب او کول دی جوارا دا دو کار چکم دی التبا امن درا دی شراب ختم کا اب ایک گونہ ختم کا تو گر چاہ امن درا دی کنا شراب دل تک اسلامی شراب کی دکان دوشتے اسلامی سیاست دوشتے اسلامی جمہوریت اسلامی شراب کی دکان اسلامی بینک اسلامی کنا نبی اتلاف بھائی اخیر زمانہ براشی حرام بخلق علالی وہ نمون مانے اسلامی سود کی دکان نیچے سود شر اسلامی کمزار آگے اسلامی بیگ دکا بیگ سود کی دکان دکا اسلامی سود کی دکان آودار ہے کہ شراب شراب لے وئی خیر دے غیر ملکیوں دے پارو پہ کی جانش دے غیر ملکی یا سبال انصور وغم وردہ کرا جائدہ کرا چکلی مولا می خواه خیر دی گمل که راشته دی لب چکلی آزاد کرد با ایست عمل که چه اوزی ٹھیک دا کافر دی اوزی دی پی دیا بدا کئی تاولا دغور کرده آتاو تر یعنی زیمی دی زیمایت آغاز دی تو تی بحفاظت دی واغا باغا کار نگه چستا دا قانون خلافی شراب ستا با قانون که نیشته زینا ستا قانون که نیشته غلا نیشته بدا نکی پوشه دو وای خیر را غیر ملکیو را وای مولای سے دو یا غمل بل کر بند کرو کرے بند کرو آگئی کی وہ بند کرنی دو بھائی گئی جگمش غیر ملکیو تعداد و بیام دو دادوارا بند کا شراب کی دکان اسلامی شراب کی دکان ہم بند کا اسلامی سود کی دکان ہم بند کا تو گرہ چاہ من راضیو کرنا دشمنہ ہم ختمی شی اطراف کنے مقدم خلق و محبت پر رشی بلتا و از ادھا کم ہاں و از محسن و از ادھا کم ہاں ذکر اللہ او باندھائی تاز اللہ نے کتاب نا شیطان تاکار کئی وانی صلاح آدم از دید کارا فار آدم منتہم آئی تاز منی کنی ممنی شکر و آتیو اللہ و من ادھا اللہ پیغمبر دالا و حضر روح او یہ لگے دے خلاف دا اللہ رب پیغمبر دا فائد تاولیتو پس ستار مطاد ہوا وقت دیتا دا اللہ رب پیغمبر دا قرآن سنتا فعلم پوشی انما لانسون الفلاهم مبین چکرن پا پیغمبر دنگوانی رسول اللہ علی کتاب کارنی یو رسول بلغ مغزر لے کنرم زمان کار منسول دی من بیانو کن دی اسلامی سود کی دکان اور اسلامی شراب کی دکان استاد و کار منی کی گئی کنم منی کی زمان کار ختم شد زمان طاقت نیشن پا لاس ایمان کو پوشی باقی منی کی گئی کنم منی کی استاد و کار دی لیتا علی الذین آمنو نشتے پاک ادامانی چیمان راڑا آمال او کنے گنا پاکا کسی ویم خوڑا کل چیزان بچ کئی دا حرامنا و آمانو ایمان راڑا آمال او کنے سمتا کو بیادان بچ کئی پتا اول ادامان تک اول کی کل چیزان بچ کئی شرکنا و آمانو ایمان راڑا آمال او کنے سمتا کو بیا ځان بچ کئ دا حرامونه وا ورو ایمان اړه ثم تکو بیا ځان بچ کئ د مشتبه شیانو نه واخدو ا دې کې وکړه د دې آیت تعلق دیو سوال مقدر سره سوال مقدر تک یعنی دا سوال چې شته نه خو سوال دی تاسو شوی دی هر چا د اسلام د مخ کې د دې لغه نه مخ کې د دې باندې د مخ کې چې شراب کړی یا جوارای کړی دی حرام خوڑی دغی تو کم اللہ وی ربی آمنو دا مراد آمنو آمن بالتوحید آمن صالحات فدیمان عمل او ربی اتقونا اتقو عنی شرک دانی شرک دو چی ایمانی مو سی او منیم کو اگو کی سپر او زانی مش کو شرک دو نو کدگو کی خوڑی دی شتګری شراب لا شراب ورمن دوه یا جواری کړی نه وګو نه فلشته بیا وا بیا ځان بچ بیا ایمان راو په مثلا د هیل ورمن باندې عملو کده یک بته بیان کړه ثم بیا ځان او ذات د حرام نه دا دې کې مثلا د شراب راځي بوجه بیا ځان او ذات د حرام نه وامنو ایمان راوڑا پا ایمان راوڑا پا سبانی درم آمنو درم آمنو پا مثلا درم آمنو بیل قرآن قرآن رمی آمنو آمنو بیل توحید درم آمنو آمنو بیل قرآن درم آمنو آمنو بی مثلا ایه لورمان رمی اتاقاو اتاقاو آنی شر درم اتاقاو اتقوا عن الحرام ادرب اتقوا اتقوا عن المشتبهات واجب واخذوا عليك يكرا برت ورتو دا ادرب امر اتقوا امر اتقوا ول راني مثلا دخيتي وا دخيتي په مثلا کې سړی کړه کړه زو کوئی څه بخور دا ادرب درې درې چې ځان بچکا ځان بچکا ځان بچکا کوره واخذو ا دې کې وګړه بلته مثلا بیان کړه نو په دې ګنا نشته اول کې ایمان راوړ توحید باندې او عمل کو په توحید باندې او ځان دې بس کوشش کړه نو کدا وو کې سکلې دې ګنا پېښته بیا ایمان راوړ په قران چې قران راغی نو قران چې ته او عمل کو کده په قران باندې بیا ځان بس کړه حرامونه ا دې په دې ګنا نشته بیا ایمان راوړ پوښ په مثلا د هر وروت باندې ا بیا ځان ساتو د مشتبه شان اگر هم غوې مشتبه نه ځان وځو ا بیا دې کی وکړه خلکو ته بیان هم کړ نو دا د دوه ګناه نشته که مخې خوړلې دي خیر دی دا رنګ دلته قرآن چا نه ویلې قرآن ته ویل هغه ته نو پته د شراب دا کوي وای شراب خیر مولا ته بسکی هغه شراب کړی دی قرآن نو صرف عقیده توحید وا او نور مو دو نصیب کو خوشراج به کس کلی داغت اگونه نشته وقت که بیای قرآن تا که ناسته که جو قرآن ایو روز دهی نور من پتا ورگا او زان دهی نور من دا من تا بچ کئی دو اگا مخ که گونه اونه که کلی انو تمام دی او بیا بیای بگی مثلا دهی نور حرمت اومده را او بیا نه د مشتبه شي او د بچ کو نو په دغه نه نشته درې اخره کرا مشتبه وتا ځکه نبی ته وايي ان حلال بین ځان په کوي حلال خکار دی والحرام بید حرام خکار دی و بین اما مشتبه ها پا دیمیز که مشتبه شیان دی لا علمون نه کثیر من الخلقی دیر خلق دا غنفی جی مشتبه کم شیان دی جدا حرام دی که حلال دی نبی اتام وی وی فمن فمیت تقف شبهات چا چی مشتبه شیان دادان بچ کن فقد استبرا لدینی و لعردی چا چی مشتبه شیان دادان بچ کن دو دخ پل ایداتم بچ کن ادخ پل دینم بچ کن و من وقع فی شبهات چطور مشتبه شیان گوگر دیدن فقد وقع فی الحرام دو دی پا حرام اکی پریواتی دا واشی دو دارا گیدیا که اخیرا که مشتبیو نمزان بچ که چه قرآن تا کی ران دی او تا غارام خونا چه تا پیش دا مشتبی ری پات پات یتن لگی دو آقا اکری دی باری علا با دیدن بچ کی گی علا با دیدن بچ کی گی یا ساتا آقا تا دا خیر بڑا او مولی سے بتا پوسو کا وای با مسالا دا اجرت آل تاعت دست شده حرام نستا بخیر مشتبه خدا کنن حرام خود نستا بخیر حالا که دونگو حرام حرام پا دین بانی گرد کن حرام دی خود تو آیتا مشتبه خدا تو دانو ساعت کن تا مولا سے بھی مولا و پا عظیمت بانی عمل کئی عوام و دا رخصت خدا عوام و کار دی یا ایواللذی غد بیا بیان تحریمات اللہ او سر تعظیم شهر الله ای ایمان والا خام خام دیان که استاد الله پس شی ترا یا نخکار چې اخلی بدل استاد الله تونا پلاس بدی کیری بوگا به کی ته ورانی کول شي واره ما حکم اخلی بدل استاد بلی او استاد غشی به غشی به وشته شي نیزی وای او ټوپک به وشته شي په تماچا به وشته شي واشه ها په دې ځبه واره شي دا امتیاد دا کنی لیعلم اللہ دے پارا چخکار رکی اللہ آدھو شریق دا اللہ ندا دا دیدا دا احرام پا حالت کے خکار مستا اپنی اگا کی نی ستا بخی تبرا شیطا میں نیوے شے دا امتیاد دے لیعلم اللہ دے پارا چخکار رکی اللہ غصو کو شریق دا اللہ ندا دیدا اللہ ہوئی دیدا کولی تیاری کی پا منی و تدا بازار کا چا چې دی اته او کومه درینا یعنی خکار او کوم په حرام کې نو دل آداب درد ای ایمانوالو لا تقتلوا السيد موج دی خکار و دا درې تا ته حرام کې او چا چې و جو خکار ساتو نه مطابق قصد دی اساون دی دا کې قصد دې کرکړې خو ساوت پکې شامل دی دا کړه د حرام په حالت کې کې اوسړي ساو او پرم ته قصد پشانته دی که قصد نو ساو ولی ساو نو تو بزن کوئی کڑو کر فجزا او نو سزا ایدا پشان داغا چو وجل ایده بنا نامیر سار بنا پیسالا بگی بنی بانتوائی سامدار ساو نو او نامیر سر مانوی نو کنا سوری ده امام شافی رحمت اللہ علیہ نامیر سر سوری ده وائی وجل ایم بابر کئی گڑے وجل ایم گڑا بار کئی چرگے وجل ایم چرگوار کئی چرگ اخکار کر دے کوتر اخکار کر کوتر مر کر لیکن امام بودی پر رحمت اللہ علیہ وینا دا مثل مانوی دے یعنی مطلب دا رہے کہ دا آگی قیمت مر کولشی اپا آگی دلیل دا رہے کیا کو بی زواد دے بلکو پیسا نبا کی پدی پر دو انسان دا لیکن کہ مثل سوری شی تو بدی کی پیسا نتا چلتے دو با پدا ہے وار دا گڑ پدا گڑا دا چرگ پدا چرگا پوشی د چیلی په دغه چیلې او د غړې په دغه غړه اېګه مو دې پېتلې و تاسو ته جاته د امام سے مسلک مضبوط دی حدیا بار الکعبه دا خدا حدیا دا قربانی دا بال الکعبه رضی الله کی کعبه ته دې بنا کې ورانو شي او کفاره یا کفاره تا مسکین خوراک وگو مسکین لا سورا بوکے او دا اگا ساروی ساپ بوکے بس اگا ساروی رے اگا دا دریو سو ریان دے او دا اگر دا کے فیدیا چکم دے دا موزو ادرو جی اگا مثلا پیندل ثریانه مثلا دو دغه پیندل ثریانه په پتی ته په تقریبا تو پدرا دونه 30 تو شل روجی او د زار غسیا تو شلو کثار لبا شلو کثار لبا دغه ورته پیندل ثریانه تر په باندې مسوره بشي او د زار غسیا یا برابر دی برابر دی قیمت سیامه روجی یا وشل روجی ہو دیسے دا دا امام سے مسلک تدام تایدور کری را کنا دیر اما قدیر سوری وانا بیا پدی روجو نخلا دیر دا سوری اما نبی دی دیر دو قوم آرام ریم دفع چو سکی انجام نخ پلا من اپا گرد اللہ دا چمکی تیر شوی آتو چراو کردی دا یعنی پد دیر او سی بیاس کارو کار فاید تکم اللہ بینو تو مطلب آخ دی اللہ دنا دا دې چې ابو زده کړ بدله مت واخلم چا چې روجي ونه لري او بدله مت واخلم بدله ودا غا چا نه اخلي چې شهر الله عزت یو کا ته شهر الله عزت یې الله ته ډیر زیات په خپه کیږي ته مو بری عزت چې شه الله غا ته بدله اخلي مو بره چې څوک سامي سره ته وګور دا غا سامي وخت ټپ ټپ کی او بیماره به بوله کی ته دې مو بری او دې خرڅي الله دا غا کور ته برباد کی تو جو مبارک ہے غول گئی اللہ تبارک سوک تے جمعہ تے جمعہ شیاد تک تئی تے جمعہ بھی ذاتی کا جمعہ کی گد غور دئی تو دکہ سڑا اللہ تبارک کئی وہ جمعہ کے بیداد کئی آ خبر کئی اللہ تبارک کئی فاتقم اللہ بل تو بدلا باغری تدا اللہ اولاد غالب خواد بدلیا غصو اوہ اللہ لکم سید البحر دارت کئی اس بلی کہ اول جملہ کے رد تاریم تاریم آتوری بات رواکڑی شیر تال پارا خکار دا دریا اخوراک داگی داگا خکار دو چی داگا چیدی ویشتا دا خکار داروانے ادا اخوراک داروانے کہاں کبل چا ویشتے چی محرم دو چی محرم دو یعنی اگا احرام دو چی راگا خکار کرے اپا تا اخوری خیر دے وہ کتا کرے یا تاوی دی چا چی داگا دے آگو کو انو بیا تا خوراک پتا نه روانه او هلا لا کوم سه دل باره روانه ستا پار کار د دریا او خوراک داږي وتا لا کوم فائدہ د ستا پار لري سیاره د پار مسافرو تا بو کیدا هو زبی ستر او په چې ما نه وکړ مغه زبی راځي کسې دل بار تا یدا دریا پچ کوم خکار نکړ د روانه آباد ولا بوش دا هو زمین دی بحر دره و تابو یا تاب البحر دوی مانا روار استان بار اخکار دو چه آخوراک دا دریاب دکه یو خکار دا دریاب دی یو خوراک دا دریاب دی دا کوئی خکار دا دریاب دی چه تجانو کرده یا کنده او کرده یا سبل سه باقی تا بیانو نیسه ایوان تاب البحر چه دریاب پکپره تا تا کرده کل کل دا سوشی لکه دا اوبه چپا وی تو پا چپا که نیر باید دیو چی تا موزن شاده با دو جزر که دو با دی باید خوبو که پس نار چی با دی پوچا پاتشی دا که پوچا چی پاتشی دی دا که باید تار بر جایز دی خواه دی دو تاول با حق اپا دی باید اگه واقعا صحابه کرام دلیل دی چی ابو وید ابن جراح رضی اللہ عنہ وی مگا نبی اسلام دیگر یو زایتا او منزا خوراک کجور را کڑی ما بدبت ورکولی و یو وخت راځي د پوجو د دوه پوره کیږي مشر لکه چوبت شي و بیا یو یو ور کولا راځي وای ما ته عجب کو ما چې په یو مسا سن کار کې دغه ما ته وی چې هغه یو ډیر شی وا چې کله هغه یو نور موږ ته پته ولا کیدا بیا موږ په کبلې خوړې بیا موږ ډیلې خوړې موږ بیا په پاڼې خوړې دوه دوه دوی روانو دوی سید په غاړه یو شی غټ بکوږي چلاړو غبړ هغه بې دریا په اور دور نو موږ درې سو کدان دا یې ته لګو بیاش ته دي دا ته دي بې دې یو خړ یو بیاش دوار ته به بې دې په ټوټه را جدا کو دا وري تور په اخوړې وګو هیڅ دوه تور به خړ دي وای دور دلګو دور غټ بې یو چې دا غي او یو لاشه دی غټ پخته اوګ دا څه نیغه کړه یو سره پوخ باندې کیلو هغه په کتاب دی چې تکړه هغه تر موږ لګیا یعنی دور دے تم دا دو چت دی دی رہے دی دو چتو پر تقریبا نو یو ناش دگا دگے پختے جوگدا مخا مخا دا غرو نہ ترا غرو نو خوب گدا و کر تے دا غرو نہ ترا غرو نو بوگدا و دا دیو گڑ پختے تے جو دو پختے شی دور پر نو تو چوگت مسورم او تو یو بیل خوب او گد خامخا ویل بچی دیر گڑ گڑ شتے لکه موږ امره وي چې تین تیس تن په یو ټایم باندې خوراک کوي دغه میان دي که دغه اولاد ته چې هغه وایي زه به څه خورم هغه تین تیس تن چې خوري هغه به هغه څه خوري دغه دکان دی که به تیره کوم که د هغه مدرسه رسېږي خدای ورته ورکوي په الله بروسه وکړه مولوي صاحب نو دغه طعام البحر یو دی طوافي طوافي طوافي هغه بهوي ته وایي چې د اوبو د پاسه را روان وي مړ دغه به نه خوري دغه دا مړ شوی دی یا په زهرو یا د بیمارو اته نقصان ورکوي او کوم چې دریاب اردوله وچې دا اپوجه باندې مړ شوی دغه خوړی شي که بوی نو کړه خراب شوی نو دو تاب هو کې یا تاب سے سید البحر دی یا تاب البحر دی ښا متعلقم د فرد پای دی ستاسو د فرد مسافرو او هر ما دې کوم هر مرشه پتا باندې کار دو چی سو پرچی بدل احرام کی واتق اللہ داوری پہ پوچھا بانے احرام شو دکھا بیت اللہ شریف پوچھا دے بیت اللہ پوچھا دے اتر بیت اللہ دا تروانے تا وردیا جو دا بیت اللہ دا حاضر آئے تو اس پدی ورد آئے کہ دا کچھ اخکار مکاو یاد آ مطلب بعد علماء دا ہوئی دی تو اچھے رائے دکھا بند کھڑے جو پوچھا بانور شیاد ملاوی دا خوراک چانه به وغواړی اونه کې میوه یا به وخوري خیر دی لیکن په دریاب کې څه نشته دریاب کې اوس خوري هغه به خود نشي څکې نو د دریاب دی هر الان کتابه چې ښکار کوه خوره واتقوا الله ویرګي د الله هغه ذات دی چې تاسو پورته کړی شئ او بیا ته تحریمات ولې بعد جار الله او کعبه تربیت الحرام ګردوري الله کعبه شریفه کور دی عزت قیامت لی قیامت ناس د فرد پایداره د خلکو سو پورې د بیت الله شریف تعظیم کیږي د دې توافونه کیږي پوه شو د دې تعظیم کیږي خلکو ته به دنیا نه ولا قیام ورکوي کدی بې عزتي وشوه بس دنیا به ختمیږي و شهر حرام میاشت عزت میاشت عزت چې د هغې تعظیم کیږي چې یو دلقادره او دوی دلحجر درې محرم د سلور رجب دی د دې چې تعظیم کیږي تو خلق اپنی عزت کی وڈا دیا آدھو وڑی قربان ہے دوڑو کی سارے قربان لگے تو گڑی بھی دے وڈا خلا ہے آدھا بیر والا اوخ ہوئے وغیرہ داغی بھی تو تیچے نکی گیر اللہ فائدہ ہی ورکے دا لکا دا بیان کا اللہ لطانا ہو دے فار جی پوشیتا ہو جکینا اللہ وادے پاوانچ پاس پاس دو کرے وابانے چھ پاس دو کرے وادا اللہ بے کل شہدادیم اور یقینا اللہ پر اسر مان پوادا آتے اے اللہ متقیم پوچھا ہی یقینا اللہ سا عذاب والا لے کے خلاف دے ہوگا ندین ظاہر ہو بیرہ دے ہوگا وادا اللہ غفورا ان ترغیب تو بیتا اور یقینا اللہ پر خود کی بہربان توبہ فاسا بیا تسلی مبلغ نہ اس بات رسالت بعد رسول نشتے پیغمبر اسلام بانے بگر رسول اللہ دے کتاب پیغمبر جو جیسے لگا مکی ہوئی انما علا رسول اللہ البلاغ المبین بہت میں کے ستا تھا کہ بالغ موزے دے کمیرہ میں کم دار ان وہ مکم دا کری دو خدای کتاب بیان ہو لیبا کی کتے مانے عمل میں کیسا عمل فکر رہا عمل فکر رہا دورا عمل میں آلا مکی چیز دا کوئی کئی کنا کم بخت نشتے پیغمبر اسلام دار بوارس دا پیغمبر الا البلاغ مگر رسول اللہ نے کتاب ولا علم ولا پویگی پاگا میں تاتے پٹوئی اپا من پا پا چخکار کوئی تاتا اپا من تک تو تاتے پٹوئی اللہ تن خبیر تو وادنی برابر پلیتا و تیفاق پلیتا اگر نظر نگر اللہ آفاق نظر اللہ پلیت حرام تیب فا حلال دنی برابر دارگی پلیت منافقان توی با موحیدین ولو عجب کثرت الخبیر اگر کا تعجب کو ورته تعالو کر زیات وال پری تو تو پری زان تر دیا تو ما چې مشرکان دي زان تر دی روما ایوب په هند تر دی ر پاک کبدا چې پاک سره نه چې تر حضور دي ا کبدا چې پلیتی پاده باندې لاره تو وري فتقوا الله ويرګ دا الله نه مثلا بیان کوي دهلو یا ولدی یا ورکل الباب او اقل والو لا لکم تفلحون خام خا کامیاب شي کامیاب مت کړه مثلا بیان وکړه یا ایو الذین استادی په بنا تا چې بیدا تا بزود بکوی مثلا ده لو نور تو وان را نو ته پکې دی کا د طلاق مثلا د زکات مثلا پکې بچیڑا د بوز مثلا دې کبه سره شروع ده چې دا غي تعلق دا کړي سره ده نو ته وکې ده بس اځل ته نور څه کېږي اسی نو استاد توجه په پد ماړو نو څه ماشه کار چې تاسو مړای په خراب توست اوس کوست بس او په دې سره اوس کوست یا ایو الذین آمنوا واقعتا تاسو مله لما تنده نور ماته لا تطغوا شان تاسو بکوي د لا یا نسیدو د غیر ضروري سیدو چاګه د موجوده هټ کوي موجود د روان دی د مثلا د حکومت د حرام ده دالو او ته به کې د موږ خبره او باسه او یا ته به کې د زکات خبره او باسه یا د نکاح د طلاق او دا خو خروج د باسه خروج د باسه شه خو دې ریخ دی دغه مرګور ته هغه د وو په نظر کو نه غیته وته دوی ته پولیسه خروج د باس خروج د ریخ دی بره بعد د لړ پاتو د سوکا پاتا او د سوکا تا نه بات خدا غي کټ کړی دی دا غي کټ کړی دی دا ور خطا شو دا کو غي اخر کې بیاوی خدای د پنځران خراب کی چو کې دا دغه خوای کړی کار نه کړ اې دغه بلور خبر کړی دی ته وی پاتا پد بعد د تری دی خروج دی خروج د د موضوع خروج دی یته بعد د تری دی دغه وای بعد د لاله بعد روانه ده هلو نه ده داتوی دا دی وای ما ته وبسته ده داتوی خروج دی ها خروج د بعد خروج دی یته بعد شروع ده هلو اته به نور ما سره ما دی بادی یا یو الذین آمنوا و ایمانوا علو لا تتلاشا تاسو وکوي د لا یادی څه د موضوع نه د هټ کړی څه د موضوع مخ خراب وکړه اې ته په دغه کوم کتر کار کړی ستاسو ته تاسو کوم خپه بګی تاسو بیا به خپه یې دا وخا کله کله خبر سره مې وکړي زما بولان څه زو جوخ نه سم بولان په موږ ډیر مې نو سم دې ډیر واشه دو دو ته جوخ نه سم نه شته دی یو کس چټ راو دی نو چټ بابا کتا و دا کچټ نو سم بابا ورګ نه خر خلک ته تا کول کوي داغه چټ بابا دور کوڅ سر چې کوم خبر خبر چټ بابا ورګ مراده باری باندې بیان وکړ داغه چټ سرا په چټ کې نکلو اچې پروژه کې دا اچار خپل څه دی دما خیال کوم درځي دې سړی سړی ستا بوز کړی بولا را وس جواب ورکړي خو اته درته وګه پام ما بولا په سټو کو کی اج بولا په بولا بولا ته مو ډیر ځات اډو بیٹھے ته په الزامی جواب کې ته بولا را په الزامی جواب سوق دي شي بولا یو دا به وای کړه ته کچ کچ کی نو خورا دا خبره خو ډیر خطرناک کړه دا و ته خو دې په خېټه کې بچی شي حامل شي ورو ته کچ کچ بیا کړه خاور خو یو کړه اچار دې کلمه ته نو مولا ته وتاي کړه ته کچ کچ کی نو خورا نو خلک به پوه شو یو ځای سړی کته سر کړ کړه دې اخر خان دي خان دي نو خورا نو خپه بشه ولی به ده ته پوس کې خبره دې شروع وره ته په چار نو وست اے تو درا کو که کار کړی ته بیان کړی شي تاسو ته نو بیا به خپه کې خپه تاسو وګو خپه بګی تاسو بیا به خپه خلک بر پر خان دي وانت تسالوا انا اكثر تا تاسو کوي د دې غیر د موضوع د هټ کر خبرو په هغه وخت کې چې بیان شي قرآن، کله چې دغه مسله په قرآن کې شروع شي، د زکات، د طلاق، کنه د موضوع نو تم دلا کوم بیان پکړی شتا او تا اپکړ الله دې مخکې نه اپکړ الله دې د فخاری بخاری کړی مافي اوس بکوا والله غفور حليم الله دې بخود کې برداشت والا قسانا قوم فتاکتا تا پوچھنا کرده دی لا یادیش دیدو نو یو قوم یعنی یهودو من قبل کو مخستانا بیاو کرده پدی بیزای تا پوچھنا مانی کافرین کافران تا سبا دو کمر شو ولی دو استاد بیزتی کولا نبی استاد بیزتی بی کولا استاد دا لگیا و دو خدای کتاب بیانو او دا اگا خفا کو دا داستا پوچھ کو چا اگا دا موضوع سر دای تعلق نو اگه تنگو یا دا اگه پتیان اگستو دو اعلی کافران کو اوت بیا بیان تحریمات العباد ما جا اللہ من بحیرت ندی مکر کری اللہ بحیرے انا صاحبے انا وسیلے ولا حامل انا حام لیکن آکھا سانچ کافران دی جوڑے پا اللہ باندر ہوں وی پر اللہ خوش آنی گی اللہ کلوی لی ادیاد رنبی کی بحیرہ دا باہر نمشتک دے باہر منش لو دریاب ته بار د کویدات مکشلی او کیشته د بهیره د کویدات د وبشلی د کیشته روانه د وبشلی کنه د بهیره وتوی شلو او صاحب د بیا نو د بهیره باغ او خوا چې دی بلس بچراوړو نو دای په پدې د بابا نظر د لار بابا یا روزا بابا یا روح بابا یا د بنا ته بای یا د بل بابا په دې ځای نظر دی نو دا به بهیره کړه غوږ به ورته سیري کړه لکه وبشتلی کړه نو غوږ به الله سره په دې غو سیري کړه نو دا دې نه خوښ چې دا د بابا په نوم باندې بس ترې خوده شوه د به پې سوزني کوله د به تې پای اخیسته د به اعلان وله بهیره او صاحبه هغه وخه به وه چې دا به ومنل یو سړی به سفر باندې تلو یا به بیمار و یا به امتحان ورکړو نو منښت مې وکړه چې کله سفر نه موږ نه بابا یا ورور یا پلار ورور راغې اګټې وکړه یا د بیمارۍ نه خښه یا موږ امتحان کې پاس شو یا دا کور موږ جوړ کړو نو موږ به یې اوښه صاحبه کوو نو دا د بهیرې وکړه هغې نه به غوږ وشلو او دا قطي صاحبه دا اوښه زما چې دا صاحبه شوه پای به یې د بار وړو اده به سوردی کو ته به ته پای نو ستو بوجوران مت پای سکل اده ور چاغه نشو سکل او وسیله د وصل نه وصلت اخا دا به هغه وسیله چې او خبر لګا شو او یو به بچی نه یو بچای دای به هغه بچای ته دا وسیله ده ویل مطلب دې دا وصلت اخا دا خپل ور ته یو ظاهر پیدا شو پیو په یو حمل کې را پیدا شو داګه له به وخت سری کړ خپل به وخت به سوري کړ ان به نه لولا د به بار او حب او خو چې دا بلس خو خپلار به شو سلطا دا یې په په دې په دې چا نه درته داګه له به وخت هو دې به سری کړ خپل به خدا او دې کې به لکه ثواب ګڼو ای په دې الله خوشاليږي دا الله عبادت کوي دا دا باندې وکړ کړی د ثواب د ثواب شیا لیکن دا کله چې کافر دي جوړې پاله درو او چې الله په خوشالي وخت په اخر زیات دی د پیږي دوی شه کار وټول نه پوي نو د اکثریت ته باندې شو دلته کې اکثر چې وای کنه نو دا وي هغه مو جوړان پوي دل چې دا درو لکه نن سبا ګولا پويږي چې دا پیرات دي لیکن عوام ورته خود پوي کنه ودا اکثر او په بار نه بیا نه باندې وي واشه مراد ته عوام دي ابن جوزی معنا کوي و هو عوام هغه و هو عوام هم مدارک په دغه لیکلي و هو عوام هم واشه دا عوام د اکثر او کم چې پیر د کدن زبم شرکیات د بیره مدار خو بویږي کنه خو دای ولا رد نه کوي بیا د غیره دغه خط دیږي بودایي خط دیږي او خلک پنځ تیرې وای د اکثریت په شرکیات کو مبتلا کړي په بدعت کې ظالمان کدی پوری ابو بلیان چې دا میلاد باندې او دانشته په اسلام کې او زجر به استدلال باطل چوتھا لګرا وکړه قرآن سنت چوي هغه څوک وایي د بشره ته پیدو بشایخ ته پیدو ته وایي وایي بشایخ وایي کار چې وړي وړي هغه دلیل وکړه یو بلا تر څو چا وجل دی د کراچو دو آپ کے مسائل اس کا حل کتابیں دے دو میرا اخلاق بڑھ شو سیکھے پوش آپ کے مسائل اس کا حل کتابیں دے ما شپک جندہ آسلو تو جب بڑا مسائل اس کو تپوت کی تو دبی خیوات ہو باسی آج اگر تپوت دیو کی چمڑی ہو دی ادھے آؤ کوئی دل پیش کر دے ہوئی وہی دو کچھ شاید آسے کو ممتا خواہ خبر ہی تھا دارنگی اچ په وسیله د زواتو ته تاسو شوې ځنه دی وايي هغه وسیله زواتو شته کوته چې په دلیل وکړه بشای وایي له کوم کار ته بشای دلیل دی که بشای دلیل شو چې هغه ور اره خبره ټینګ نه وي ایزای بشای شته ته بل لري هغه بشای شته بشای خو دلیل نه دی دلیل خو په ځکه قرآن ته سنت ته او صحابه او اوال اقوال دي او بیا د مجتهدین قیاس او اجتهاد دی کله فاین پیر کول دلیل شي نو به بیا خلک پای دی وجه شي پوي د سوجت ہے چې کول فاج پیر شر احمد کول احمد را دي ګر پای پیر دلیل لري دا به باندې په دلیل کې کوم شیخ ته داس کړی واده د شیخ له پر دلیل دی کله قران د خلاف دی ده بده دار به وو کزه پړې سبا اته کوی چې بوله چې استاد جوړ وای دا استاد دلیل لري غلطی باندې شي یا بدا چاہتے اور پس لگو لی تو دے رہا ہے کہ آخر کو زجر کہ چوئی رب شایخ دلیل ہے ویدا قلب کر چوئی دیتا چرکنا بہی بہری صحابی بکوئی تارو اللہ ماذا اللہ راشد اللہ کتاب در اللہ کتاب ہوا نہیں اور راشد سنتا پہ ہمارتن ہوا ہی دی حاسبنا موجدنا لیا بہانا کافی نمگلا آگا دن چی مدلی مکفائی بہن پل مشران ورزن مشران سے کافران مشایخ کو جواب اور او کا نہ باو اگر چې دې مشرات دی چې د پوی پټ کی اور دې په سمرار کوم شرات دی اری ماری ابیا د قران سره خلاف حکم نه کړ بالکل زور پته خدا ته چې کې دا د قران نه خلاف دی اور خدا به شر به نه د مشرات ته دې مو کو کوم ته دوی دی په دې او بالکل د دې په دې ته دې کو خو او کوم ته دلیل کې پېښ کړي ته وہ تو وچ شو قران نو تو چت کا ساتھ ہے تو کو کار ہے او کہ شو قران کو خدا ہے کہ خدا کا خدا پشتے نہ رفت مثال ہو کہ فرض کا سبا چا یہ خبر جوڑ کر چ شو قران دس ہو لو او تو قران سے خلاف بگے دم اب تا پک پنے میں دا تو براشی تدی وجہ دے بل گور تو ہم کہ دو 1983 دورا امر پ ڈیٹ کشتے تشو قران 75 دور ماوري دلیا 77 ماوري دلیا تشو لري نه باندې کلی دو داسي به ورې دلیا دا ما دیو بندا په دې ابار کې ورې سي واغه دا په دې دا کې او پټواريو خدا دې باقي دا غنا سدو ادو له سو فقیر محمد سيما خسنو هغه دا به دور هغه ته تقریبا 76 77 دا بار کې 75 وا یو بل چا تھا دو داس یو هغه بیت وا سما دی کلی دیر تھا د شیخ او دا تریا دی وو روبای ما کته دا ما به دیر طلب به کتنی دا اور دې وی دی کلی بلا او یکا دی بیا دی چو تریا دی چورا دی پچا دی چه سر خو تر باخ پد کړو شو قران سره پوښ دا ټول ما کړی دو تھا پوښ خدا تریا دی دوران دا ټول کې بهتر راځي د تریا ځان دوره کمه د زبر ګل په کار چې دا واوري اوبې کې دا څه وکړي دا کې د کتو طریقا ته دا که ستاد مقابله به دي خر په دا دا ته په پنځریان ادا ټول او جرته دي نو دای خو ته قران باندې او د سنت باندې ادا بل څه باندې چې دا ته پنځری وای کم څه بدتي خو دا چې پنځری وای دا هغه ته د شو قران هغه اقوال مخه تکي وته راشه توفیق په موبایل کې دا تر هغه دورا واچو او غذر تر هغه تر راځي دې کې بولا شیخ صاحب دوی دا چا دوباره کې سوې دو جلد بارا کس لوگ راشا ہوگا تو خواہ منی کنا تو خواہ منی کنا دو دعا منا چندک کا دورا ٹور خلق دارنگ دا مولانا دوری مولانا را خدا دیو لگو رو رکی آگاو پا دیو جلد بارا سخرت کئی سخرت پی کئی دا اگا دوری مدار کا کئی وجہ بعد چیان میں بعد بعد آگے ہو دورا ریدر دو ہزار تین والا ادور مگر ٹیم نے میرا ادما اوبل پر نیٹ کشتے نا اکثر نیٹ کی رشتے میری کہ ماں باور مولانا درد دیر خی ماں باور دلے میں وہ دو آگے کی ابتدی اجرت سخ رن دے تو دادا سر کئی تو کرتبا تو کچھ جلتے آ تھا تو رخ پلے جماعت والا پنجریان دار تو اجرت آن دی دو آگے تو بتاوا ہے کہ بھائی شیخ شیخ بنے کا نا تو ماں شاگرد نے پکے لکھے مرتلی نہ تھا غیر اور نے ذل کر دی دو آگئی پدے چونکہ تماش ماں نے درس کرے دل ترا غریب تھی ادما دغه بس غریب میں ریکارڈ دغه نہ کہ تو چذرت کو نہ شان غریب کی دو ال تک سر ہے تر رب نا دری تو تم گوری یو در رشپک مکتیا در سے پنج پیر رشپک مکتیا اگوی ما تھا غم سے جو خدا سو کو دی تر رشپک مکتیا دی بو پھوار وی خیر ما تو کارو کر کوئی بار سے قرآن اس نغو بسا دا منشور بیا بیا دا تر یوڑو وی دی بات اینا تولی گم راشے انتو دا خبری که او دا خوی او اس نغو بسا نا متاخلی جائز کردی او پلان کو جائز کردی ایما دی دا پلان گی دیگی بنا شر قرآن مانی تاسو پیسر پیسر قرآن کو کنو کوئی یا ہوا ہے چا مندیو پنج کریان تو کبھی جو قرآن میں پیسہ لے کوئی منعی بھی آؤ پیسہ لے پہ کوئی بھی آؤ یہ موت ہے چاہنا ہو رہے آ خدا ہوئی چھے یا اس نے دین فروشی کہی آپ از مگن جماعت رکھو دنی دا تا اس مگن جماعت رکھو دنی خدا شکل دنی کہا تک رہا ہے یا وقتے ہو کہا یہ دائی چیز رفت لوگے با میں خیر اس میں دور شرم ہے یا خدا بھی دیو گورا تھا یہ نور تقبر قسم دے کے کڑی نو دای بای مشایخ مشایخ منو بلکل خودتا مشایخ منی و ادا قیرام او کتا مشایخ منی نو که پایات اللہ مبتی وانا خلی کلی پڑو بای جل کے مبتی که پایات اللہ تا پوست شوی رہے چی بلی قبرون کرا بیا جوان دیدی نگلی کلی کیا جوان دیدی و دا جوان دای بر نخی دے نا تا منی نا تا منی باشه او کم چې دغه لري دا دیوبند فتاوا درور دیوبند هغه وای آی وای چې سمای موتا چې کوم دی سمای موتا هغه وای دا نشته مړی نه وي دا ته باندې دغه دی نه باندې د دې مشایخ څه دی البهادر الالمفرد دا البهادر خدا بریلی لیکلی عبدالشکور سر عبدالشکور ترمیزی دا بریلی و دا پلار بریلی نخکاره او دی دغه شوی دی دے بارے لےو در پلار او دے دے باندے شرط سر پارے چی دا پدی کی توڑ پیدا کی پدی بھی باندے آنو کی آگا دا آن محانت اولی کو او دے تے نسبت داو کہ دا آگا کتاب دیشے خلد احمد سارم پوری کرو سارم پوری او ای دا آگا خیدہ نا ایو مولا او مر شوکتا پیدا تزمبر گر را وقتا ہو نگوئی و اتفاق کورا دی پا محانت با اتفاق ہو تو مولانا سے چھ پاتے دا وی دا محانت اتفاق نہیں محانت شئی وی اتفاق پا قرآن سنے اللہ وی یعنی کتاب تعال اللہ کامل کلمات سوائی بیانا و بیانا کم اللہ نوبر اللہ ولا نشر ولا نشر بیانا ولا نشر وہ دا آیات آیت نمبر 64 آل عمران اتفاق پا قرآن مانے دے تا پا محانت نرے بیا بریلیانو بای خپل کتاب پای با اتفاق اتفاق دا مسلمانان نشد کافرانو پدې قرآن باندې را دی دی وای دا وای دی حس بنا کافر مگر ما هغه دی چې مونږ دلې مونږ پای باندې پر مشران جو اگر چې دی مشران دی چې دا په یوه پټه کې و دی انې په سفر راو دی نو دی دا غلط تقدید را دی مشر غلط تقدید چې مشران دی د پیږي یا پویږي په غلط لار هغه په باندې دی وای حق مشرا دی پویږي او امر مشه او فضل لازم دي خا يا ايها الذين امنوا او ایمان والو عليكم انفسكم لازم دي پتا باندې بچاو د خپل ملګرو مثلا بیان کړي خپل ملګری به کې د هلو رات مثلا بیان کړي خپل مسلمانان بچ کړي د جهنم نه د دنیا نه عذاب نه یعنی خپل ملګری ونه چې خپل ستاسو ځان یا خپل ملګری مسلمان ځان وګاڼه اجانم تروان دی عقیدې ته د شرک نه یا عمل بدعت دی درات وکړه کنه چې سم شي لا ترکم نقطان دی شرک ته تاسو لیکای مخه دا معنی کوم دا معنی کې اعتراض دی نقطان دی شرک ته تاسو معنا دی چې ګمراه شوی دی کله تاسو دا پیدا باندې نقطان پر دې دلې ډیر خلک په کړی تکه هر واسه مورا دا یې مړ کړل دوی هم ډیر مړ کړی دي وخت په وخت او دې ده کې بد نمبر ګمراهی د باندې دا باندې ماشي نقصان دې چې ته تا تا ګمراهی دا چا چې ګمراه شوی دی مطلب دا دی چې اوس دې ګمراه ستا خبره ونه مړه دا ګمراهی ته نقصان دې چې ته په هغه عذاب راځي ته په تبه بچ کې کله تا تو کله کوي او بکر صدیق رضی اللہ عنہ د دې آیت مبارک ویلو چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې وی چې ان الناس اذا راوا الظالم فلم یاخذوه على يده اوشكو ان يعممه الله بعقاب منه ابو داود سن ترمذی وای د بیت الله نو ما اوریدلی چې کله مسلمانان یو ظالم ویلی ظلم کوي ابو سلمان دا خلاص دي شي نو قریب چې الله په دې عذاب راوړي په غزاري مو ارا چې دا ته ظالم لا سي دي په دوه او دا کرګي یو سره بدعت کوي شرکيات کوي او ته دا غو مخنیوي نه کوي ته دا غرض ده کې چې دا هغه باندې عذاب راځي ته په برابر کې تا نه پرې دي ته په برابر کې آتا ته دې رد مت کرو کوي ګوره ګنګیر بشي الا الله مرجو کو الله تو بس تا ټول تو په وتا په ما چوي تا تو کو کی وا خاص بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم الى حضر احدكم حين الوصيه الثاني لوعد منكم واخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحقا طائفا فاخر ان يقوما مقامهما من الذين استحقا بهم الاوليان ويقسمان بالله إن شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تقدم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخرج من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك أيديتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربكم أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من سمر رضي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء فكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منه وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. جزاك الله جزاك الله عزيز. مقصد سورة مائدة بیان دا صدور مسلو دے چیدائی تعلق نمسلی دے دور مسلو دے تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد دیکھ دو جائز دی تحریمات اللہ نزور اللہ جائز ادوہ نہ جائز تحریمات العباد نزور العباد صورت لسی چیز ہیں اول ایسا کے دا صدور مسلی تفصیل بیان شو پیزو آیا تو نکی دویم ایسا اشپاگ آتونو تر گیارہ پورے پائے کہ امور بیان دمور مسئلہ دی تضابط کے مبالے ہو درہم ایسا ترات نمبر انیس ہوا پائے کہ مثال پیش کرنا تیزو آپ چھے مسئلے بیان نکر از دے نکر دی مثال سوک دی یہود نصارا صدر ایسا کہ انجام متقاتی دی پھوک اللہ جو اللہ پوکم کے سستی کو جہاں نکو انجام سے شیطی ہونا فلال پیزم ایسا کہ جدا ظالمی انا ابن رحمہ دا ظالم صدا چیز اللہ در رحمت نبیر تشویر ہے فاغی من واقع دا آدم باوز دو زامن ذکر کرنا حابیل قابیل اشارہ دیتا نا چینا بزور سوچ جوڑے گی چی بلدی مڑک لکھنا حابیل انا بزور ظالم جوڑے گی چی خبر رو مڑکی یہ دفاع پاکے شباگم ایسا آدم اکتالینا پچاس پورے پاکہ تسلی نبی اسلام بہر مبالغ لہا قبائع دالی کتابوں وہ میں سترہ نمبر پچاس پورے پائے کہ تحدید مومنان تا پا موالات کفار مانے اور اتم ایسا دا آیت نمبر اٹھاون نتر آیت نمبر چیانسٹھ پورے پائے کہ تحدید علماء سوتا آدم ایسا دا آیت نمبر ستا لڑنا تا آیت نمبر چیانسی دا تو بیا بیا ہوا مجھتا سیاد شکا دا لازمی شکردار قرآن کے کہ دا بیاد رو قرآن دیان دے بیا پو مانا باندے ساتھ پہنے شے نام ایسا کہ اعادیت ویدیان نام ایسا کہ ترغیب اللہ تبلیغ ہو آر تبلیغ چلے خو جیسے تبلیغ با کے چاہتا بے کے سن بے کے بیاد آیت نمبر ستا سی نا درہ میں صدور لسم ایسا شروع شے دا ترخیر آن پا دے کی پا آیت نمبر ایک سو پانچ پوری تقریباً تقریبا نول ساعتنا پہ نول ساعتنا کے بیا اعادہ کولا اعادہ کولا دا آغا مقصدی مسئلو تحریمات اللہ تحریمات الباد ضرورا امزور باد او دا دینا نا آتا ورسو چینا دا تنویر کئی پدی دو مسئلے بیانی دو مسئلے بیانی یو مسئلے بیانی چالیم بی کل شنو اللہ دوے مطلب بی آنائی متطرف بی کل شنو اللہ او دا تفریقی دی صورت پر مقصد دانے او صورت مقصد شو بیان دا مسئلی رہے لورمان نو دیکھ دا دکر کئی چی تد بل پنم بانے شیو لی حرامی ته د بل په نوم باندې ولې نظر نیاز کوي؟ هغه عالم الغیب نه دی سر نه نو او هغه متضرب نه دی سر نه نو پوه شوې؟ دا دوه مسلې تفریقي په مقصد د صورت باندې په ځان پوه کوي دي. دا خبره اصلي دي ګوره چې دا خبرې ولیکلې په صورت اسانی ګوره دړو باندې نه کوي تصرف کوي په دې درې آیاتونو کې. یا ایو الذین آمنوا وقتا تاتم اللہ مثل دے برمت شارت بینکم گوئی دے پمیستاتو کی لفظی مانا ہوا دوار بیا پی دو خبری کو مندن کے ساتھ دخان آج پزار خدران تکار دے ساتھ ای ایمان والا وقتا تاتم اللہ مثل دے برمت گوئی دے پمیستاتو کی کلچی موجود شیو ترسا تالا مادمت حین الوسیت بوقت مد وسیت کی گوئی دے اسنانی دا یعنی شهادت اسنانی گوئی دا دو اوتنانو زواد نمن کن دا خواندان دی سامستانتونا متشاری او آخرانی یا دا نور دو من غیر کن چستانا علاوی دا کافرانو این آنتون دربتون کچری تا چستا پارم کن پر مکی نورا دی تا تا مصیبت نمر یعنی بیمار شو یا چرین دی کرده یا بیمار یا ڈاکتر روی چی بده دا خکیلو نده نو تحبیتونا ہوا نو گیر بگئی تا دی دو تا چی وسیعت ہوتا شو دی دو اولا میں بازی سال آتے پد موزنا موزنا بار مطلب بگانا کی تھا دا دی تو تقدیر دیئے بینچی بگانا کی جو مطلب چی درو نشی ویلے یواد دھڑی درو ویلے چی بگانا کی نشی ویلے ویلیس نچے تو چاہتا پتی دو پر بخان دی بیا فای اختیمانی بیلہ نو کتب دو بخی پر لابانی این ارتبطو کتا شک رائے دا دا قسم پر عیدت بیانی شرط بیانی کشک رائے چیرہ مگلے پورا شیر میں راہ سو رہے نو بیا بتا این ارتبطو کشک رائے اتا حبیزون ہوا نو گیر بگی دا دوارا پاس دموزنا نو قسم پر لابانی اوائی با دا لانا شیر دا جواب قسم دے وائی بانی چی منگا نو برکو پنم دا لابان دنیا اگر چی دا دنیا خواگا یا اگر چی دا گوئی پروان پانی دا ولا نکتمو شاعت اللہ انا پڑھو من گوئی دا اللہ شاعت اللہ شاعت اللہ تی شاعت اللہ تی امر اللہ بیظہار کھا گوئی دا اللہ اچھا اللہ پیو کم کڑے پس خکار کھول دا گئی اکا من پڑھا کرا نوید نیا کنا مگای دا پڑھا وقت خام خواہ دا گناہ گاو نمائیو فانو مطر علان ناما پس نتر خبردار پیشو دا بڑی وانا اللہ انہو پدی باچی دا دوارا گوام سیوی اس دا قید من مستحق کردی دیدی دا گناہ یہ پدروں کی قسم پڑھنے فا خرائم نور دو گوادی اب کمانی ودرو دی قوة دیگی پدائی دا غیبان پردی گوائے خدا بسو کی دا قطع نبیستا خارنے مولا چی تاوان راو سے مستحق کردی دیا غیر تاوانی تاوان راو سے پیبانی ان اولیان اڑو مدو کو آنو یا الاویان دا دیر لائک دیر کو آئے دا بسی پر شید آخرانی فایق سمان باللہ نو قسم دا خود بخل پا اللہ مانے اوائی با چلا شہارتو نا خب کم انشاءاتے ما دا خواب غاد گوئی دیر حق لائک کرا دا گوائی دا غدوارو نا مندرون نیوی وما تا دینا مدیاتین نے کرے کم مدیاتین کری این اکنا منگا پی ایزان پر آو که خام خواه ظالمان نبی ظالکا دا طریقه دا گواه چه دا گواه دا پا دا گواه وشی دا طریقه ادنا دیرا خبر دیرا قریبا اد دی خبر دا چرانتا با که ایزا گواهان بشارتی پا گواه بانی ادا جو پا طریقه دا گواه طریقه دا گواه سا چرختی آموی این در روما دو ولی او یریگ آبو ما دو او یریگ با انترو دا ایمانو چرات بکرشید قسمونه دی پد قسمونه دا وارثانونه دا آیات مطلب داره مطلب دو تنان دی دا پیخور اغیلار چیم تا دی یو امدان تر یو 50 لاکھ روپای وڑی بلو مولی دی او دا دی یو اکیڈر نو کن او یاد تا دی بیماریو دا سبدا را دا اٹھا ٹھیک وغیرہ او دو 50 لاکھ روپے مثلا وڑی دی جان صدا پوے کہ خطا تیار مزاد کوئی کنا صدا پوے کہ فیسا بار دو خدا در 50 لاکھ روپے وڑی دی اب یاش کے دن دا دا یا ایکسیڈنٹ کرا ال تمر شو او یا بیمار شو او در دے کے مر شو او دا چی چا تر تلے دے دے جو پترا دے ادے کورو انورے یا سامان کا غردیا دے دل سلا کو یا ول روپے ور کے چا دا روپے دل سلا کا ادا کورو رخ شکر آگے کنا چا اوڑی پاید پردوس لکا دمیاش خلاب نو تیرہ کرے مگور چا چل ادا گوری نو ادا فوی اوت کورو ادا خوش شکر آگے کنا چی میاش خلاب نو تیرہ چی 50 لکھ پسو لگے دے تو دائی بس چلو کی دائی با قاضی سا گو داو کی چی زمان لگا چا پیسی را وڑی دی پا دائی بار زمان کا شک دے چی دائی مولا پورا پیسی دی را رسو او داوا دی وکړه نو دا یاد ساتئ پوه شئ دا یاد چې مدعی چې کوم دی که نه مدعی البینتو علی المدعی مدعی به دلیل پیش کوي یا ګواهان پیش کوي ده نه به قاضي ته پوښتئ چې تا وایي چې ده مله پوره دی راکړي تا سره دلیل شته ګواهان شته دی وایي چې مثلا نشته نو چې هر کار کړه مدعی ته ګواهان دي نو بیا نو متعالی نه چې په چا داوا شي نه هغه نه به قسم ورکول کېږي چې ته پهته قسم وایه چې تا دغه سړی مړ نو د 10 لاکھ روپۍ ورته سره یا تا د 10 لاکھ درکړي دي نو چې هغه قسم وخوري که نه نو بعد بیا به قاضي فیصله وکړي د هغه پاک کې چا به دغه ټیک دي اوس ګوره دې ده کې مثلا دې سره واته او آخران من غیرکم که کافری نو کافر را با قصب قصور گئے پا اخسیمان بیلنا نو دائی با قصب پالا خود سمات لم شو دید ہے کہ نبی تصرف کئی مثلا عیسائی دے پورا تفصیل پر دکھو پدیار مان خوخ کل احسان بشیتا اولی خود حدیث پدیز موجودہ زمانی پر حساب حال کم چاہتا چی بیا پیغای واقعا بیان کو پوشن او سامو عیسائی دے او داغه ته کوی چې تا دې عیسی نظام تباه کړي داغه دې عیسی نظام دوی رهیږي چې وایي دا قسم نه خورم دې عیسی نظام دا ته 500 لاکھ روپۍ ورځ درکړي 40 لاکھ درکړي او که ته دې په الله قسم خورې په الله خوې قسم خورې دا رهي مشرک دی مشرک دی او ته ته وایي چې رستاره په شیخ عبدالقادر جیلانی قسم بولوي دا هغه نشي خوړی او یک قدم برم شیخ عبدالقادر جیلانی و تباہ کئی دوستا پیزی و براوزی 40 لاکھ روپے ہوا گٹے خوبل غار تا تا پشیر بان موانا تو دو ولا تاون ہر رئیس بر عثمان دکنا خدا کلو جی بابا نقصان پر کو نشی کنا تو جی تا علم قسم دو بابا پر دو بار کرو تو تا خدا اگر اگر قیدی تایدو کرو نو دې راګه مطلب دا قسم په دغه ډول کې اشاره دي ته چې بابا ګان فائدہ نقصان نشور کولې ولای په دوه باندې د دنیا څخه وي ولای په دوه باندې حرام نه وي او لا نه راوي په جوړ ته او دا په یو پاره بیا دې مړی دی وا دیوار صاحب ته پته ولګی نه چا وته وي چر دې دی خلقو لا استاد هغه مړی پورا 500 لاکھ روپے ورکړي یا دا په جیب کې 500 لاکھ روپے وي دای دای غوښتي ته په بیا لاړ شي خالد دا وای خالد دا وای چې موږ دای پورا روپے نه دي راکړي او زغې به وای چې نو موږ پورا ورکړي دي دې دا کو په دې دویمه معاملې کې هغه مدعیان شو ها دغه جوړ موږ پورا ورکړي دي نو قاضي به ته تا پورا ورکړي دي او تاسو ګوان شته په دې وایي تاسو دا لاس لا کلر کړی دی نو تاسو ګوان نشته ګوان خو نشي خوانه نو بیا به قاضي تا ته وایي چې ته قضه وکړه چې موږ له زمک بړي دی لا دره 500 لاکھ روپۍ ورکړي او موږ پوه شو خو دوه ګوان پېښ نه کړی شو نو چې ته پرې قضه وکړې نو قاضي به ستا په حق کې فیصله وکړي دا خو د آیت حاضر دی خود دې پس منظر نشان نزول چې اغوار د تخصص یو صحابیو ار دې بودیل تدیر تا د شام ته تلو شام ته او د تر دوک دوه ایثار تلو ا دې علوم چې کومه تمیم داری به او تمیم در ادبل نو عدی ابن پدا ادر په دې چې ادب دې د ادب بیمار شو ادب مړ شو نو د سر سامان نو دیو هغه سامان کې ا سامان د غیب د پرس جوړ کړو چې مړې د مریضو مخ کې چې ما ته دادی پای کې او د ته یو جامو څوک یې د سترو څوک یې د سپینو خو د سترو دغه پکړو کارګری پکړو بارا او قیمتي جامو هغه پکړو کړو چې دا یو دور به کپړې دی او دور به لوخي دی او دور په ځای جامو د سترو وغیرہ او هغه په سامان کې پټور باندې پیولای دي د اجرال مدینه ته دایته وی دایته وصیت وکړه چې مدینه کې زمارونه دی غیلې به ورکړي نو دایته راوړې ده دایته دی ورکړي دي نو هغه وی چې دا خو ټیک نه وی دایته ته چې کاغذ وکړو نو دایته چې کاغذ وکړو نو به یې کې وځمو نو دایته داوا وکړه دی داوا وکړه چې په دې کې وځمو نو دای له تا په قاضي کو د وی جام پکې نو نو قاضي دې د مړي دي خپلوان ته تا قسم خو ته تا ته څو واشته ته دې جام ایوي نه نو بیا دې ته وی ته قسم تا قسم کوي چې دې کې جام هغه وی او په کوي م قسم نو یې قسم نو خبره خبره ختم شو بیا تر دې باندې دې ته دې مکه ته دې دا قسم د مړي واده دا چې په شام کې دا خپل مړو چې مکه ته تری راځه ته کنه دوه حجاب یا د زوی حجاب یو درګر ته ودی دا نه ته پوزو کو کوئی دا چرته دا ول دا نه پلان کو خرڅ کړی دی دی بیا را بیا د بیر صاحب ته وي چې راته خو حجاب خرڅ کړی دی او هغه سره راوته چې هغه یو د ما باندې خرڅ کړی دی نو دی خو ولې شو ګیر شو نو دایته چې دایته دی وی دا جام موږ دا غنه غستو دا جام موږ دا غنه په پیسو غستو نو نبی ته وته تاسو غواشته په دې چې دا موږ غسته دې له دوانو نو بیا دا به سم دي مړ وره نور کو تاسو تاسو کې قسم وره چې دا دې غسته نه درو وي دا چې قسم وره نه کجا هغه پیسې چې موږ دا دې مړ وته ملاو شو خو شي به دا دا دا دا مطلب دی څو څو پوه شو په خبره په دې کې اصل خبره څه اته دا چې قسم باندې نور نه پلو نو ورکه اما تل تر وتا دا یې تفریق په مخ کې دواړو د تور په مخ سره باندې چې تا دو د بل په نوم مار په ځان مار ما نه مالا دی ما د بل په نوم نه روزیا ورکوي ولې ابو تصرف نه دی چې مو تصرف نه دی په نوم باندې ولې ما نه ورکوي او داغه بوجر فزان ولی انا لرموی دایمه تر اوسه تا ګوري تا بیا ما نه ګوري پدې کې پدې کې شهادتو د مبتدا را شهادتو بینکو اسناد چې کوم دا خبر نه درته اسناد دا دې شهادتو خبر نه یا شهادتو اسناد اذا حضره دا در ظرف زمان دی احین الوصیت دا بدل دی نه حضر دا مطلب دا شی ایمان والا او گوائی دا پا میستا دوی کاری چی موجود شی او تن ساتا نماد ور چی ڈاکٹر ہوئی چی دی بری ایک سیڈر نکڑی پوخت وصیت کی کوسیت کو نو گوائی نا دا دو تنانو زوار نمین کو دا خواندان دی صاحب صاحب دو تنان ای ته وصیت وکړه مسلمانانو ته چې دمارا پیتی یا دمارا ګړای یا دمارا موټر یا دمارا ټرک دا به په خور کې بلان کې لورځه او اخرانه یا نور تو تنان یا د نور دو تنانو من غیر به جستان نه یې ک کافر وخیر دی کبوته په دې کې کافر کوایشته از کافر کوای نه کم دیږي د مسلمان په حق کې او په دې معاملې کې د کافر کوي ما قبول نه حين الوصیت په وخت وصیت کې کوي د وخت وصیت استناد د وخت نانو دوات من کوم د خان د دې صاحب زیات نور دو تنا چې ستانه دی کافران ان انت ضربت کجرتا سفر کو پھر عرف ما کې ورته تا ته مصیبت د مارګ نو دا ان ارتبت دلت مخره کستان شکر آئے چونکہ پورا سامان دے رہا ہوڑے نو تا انہیں تب تون لاتا نو تا بسونا ماں نو گیر پا کئی دے تو آڑو لہا پا تا موزنا ہے نی پا گانا کے نو کاتا منا بوخری پا اللہ ماں دے نو سب آئی چی لا نشتری بیسا من کل سامان نو غرکا من پلے نم دا اللہ ماں دنیا اگر چی دا دنیا پاگا یا اگر چی دا دا گواہی دا گواہی پا پلوانو ماں دے آنا پڑا من گواہی دا اللہ اگر من پڑا کڑا نو این نیت کنن منگا پدا اوکی خام خام دا گنانگار نبی فاس کچر خبردار کشو دا مڑی والا اللہم چه دادوارا گوان چنی ایس دا حق قائز مانا مزدائی کردی دا گنان پدر اوکی قسم پڑگا نو فا آخر آنے نو نون دو گوان یا کمان او بدرگی پدا دا ادوارا بانده دا نون دو بسوکی میدان دا بیان دے دا آخران دا کتان دوئی اس حق آلیم الاولیان چی تاوان رو سے پائی بانے اور بانو کو بانو آل اولیان دا اولا جمعنا دا اول جمعنا دا اول تصدیرنا اگر بانی یا دا اولا تصدیرنا آل اولیان دا بصیفت چی دے آخران نو آل اولیان دای لائک دا آخران دا نور دا دا لائک دی دا دا لایک دی قسم خوړلو دا معنا شو فیقسی معنی بالله نو قسمونه بخوري په الله باندې دا دواړه او وایي چې له شهادتونه خامخا ګواهي زمونږه ډېره لایقه ده د ګواهۍ د دې دواړو نه موږ رښتیا وو موږ دې هاتې نو یې کړې که موږ دې هاتې کړې دروغې ویلي یقینا موږ یې ځان په داخ کې خامخا ظالمانه به یو ذالکه دا طریقه چې د ګواهۍ لپاره ګواهي وکړې شي ادنا قریبا اب دی خبر تھا چرات لبا کئی گواہان بھی شہادتے پا گواہ بانے پا طریقے دا گواہ ہے دا گواہ طریقہ رختی آئی یہ رختی آئی او یا خواب ہما دو او یری کی با چرات بکر شیدی قسمونا پا دا قسمونا دا اولیاء دا گواہ دا پا دروہ قسمو خرو عرابانے بیاتید کئی تو سلا دروہ دی طریقے سر با بچاو راشی دلتا زمان مال گرم دا اجی ستار گلدی زیر آزی دلتا که نوی ترا کرے اکتر لیٹ را دی را کرے خواب دا دیو دون ہو کرام یو دیر نیک آلو کا یو چالاکو ناگا نیک آلک سر دی چالاک دا سوپڑا چو دا پنو دا دیر لک پنو بانے بے سامان اڑاو گا بے خرسو آدینو خبر نو په دا باندې تقریبا 6 لاکھ روپے خبر راغې په دا باندې ته نو دای لاړ مولا ته مولا وته چې قسم بخوري کدا غ سړی قسم تا دا گواښ ته وینا دی بیا با قسم خوري دا دا قسم علی خان جمعه ټول مفتی صاحب عبد اللطیف مفتی غره وکړو اللطیف مو کنا اللطیف مفتی اللطیف هغه ته چې بده به قسم وږي نو نو دا لګیر واغسته نو هغه کې موږ نو له تاسو سره شروع کړو چې دی نوې دوه ته ویلي چې تاسو سره جوړ څه کاغذ تاسو چلو خو دا مولا ته ودې به قدم وکړي نو جما دا را ډیر خان کو ماته وي ای ما دریا لیک ته ته کړو ډیر غریب لکه غریب سره ای زما ایسو نشه مور میرا ای دا لګې پیسې کړو نو ګوزارا ا دې حال ما سره ظلم کړي ما سا ګنا نو یې ګنا مې نشته ما را چاندا ته خېما خو ما ګور دا پکې کې نشته دا ده میں تو قرآن کرنا آیا خود کا بتا خود کا یاد یاد کو میں دائیں مانا جو کہ انٹر میں سروا سا خبر مانا پہ کو تو نو لکھم مدا کو تو دار دار خبر ایک بری ایت کو تھا میں چہ تبا مفتی تب خابق سے نہ بوجھ تے کسا مر کو تب تھا تو بتا واقع یاد کی دا ہر بودے لا دا دا دا کسا دا تبیب داری ہو دا ادی چہ دا شجو واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی سشتے نو بیا دا هغه د قسم ته پاته دی ورسان بیا قسم خورلی نو دا سړی به قسم خوري ټیک ده خود ما دل پر قسم خورم چې د ماری قسم په خدای چې باندې دی راوستي کنه دیو قسم خوري کنه خود هم قسم خورم نو چې دا وته وي دا غلط قائل شه بیرای ما ته وي یج بچر شه بیا غلط کوي چې ونه درو نو بس ما درو به ته وکړه ځکه هغه پوه شه چې دی به ورمه قسم مفتی چې پوه شه په خبره دا وته چې یو دا خو بیا ته جرمانه کوي نه هغوی بیا چې قسم هم خورم بیا هم جرمانه کوي ما ته کار چې قسم خورم پوه شه په خبره باندې دا زده کوي ښه فکر کوي را نشته ښه دا وایي چې دا مفتی صاحب نه وي نو دا مفتی به نه وي د خیر قرآن کې به وي کنه یوم اجمع الله رسل وی به چر فکر کوي خامخا به وي خو که دې دا نه پاکستان هندوستان مفتیانو کې دي د دې خیر یوم اجمع الله رسل موږ د اوزګار دي چې وی ګورو کتابونو کې به خامخا وي خوانه کې بړو به فکر چوک ما سم فکر هاي کې به دا خامخا یوم اجمع الله رسل یو تدبیر یو تفریح او مثلا په تفریح کې چې د بل نه تر ځان بکوا هغه مو تطریب نه دی او دا کوي د بل نه د بل نه تر ځان بکوا هغه له موږ به ستاد حال نه خبر نه دی په ټول مخلوق کې پیغمبران چت دي او د ټول پیغمبران نه پیل به دی کوي یو ما د الله او ټول یا کور چې غوډ بکی الله ټول پیغمبران دا د بابا د تر دې سره ټول نو به الله یو یو تا ما دا جب تم سقبول کیا شو استادو استادو مرتبہ نو قالو وای دی لا علم لنا دشته من تفتا او دا ما دا جب تم در مغولا کو کرینا چستا دو مرتبہ ولی کتدا وای چې لا علم لنا مو دا دشته ولی پتا نو نو نور خدا فریدا ول نبی صلی الله علیه و سلم جب جال نماز اوتبا شیما نمانا ولید نمانا او بکر صدیق عمر فاروق دی مانا تو بیا بعد اگر دا جواب کئی اوی پدی بیا راشی دا قرآن کریم کوئی چی لا خوف بنا لیو امام قرطبی نکلی دا کشو بنا دی اگوائی وحادا لا اصح تا تو کوئی چی پدی بیا راشی پیغمبرانو لا لا اصح دا بلکل درست خبرانا لیان رسولا لا خبر علی ولا مهرم دا قرآن قانون ذکر کرے چی پیغمبران بابا دیاری او من پارا یو مدین آمینو دا شعر پارا دیبا دا گبرات دا غرار پا آمد کیوی پا پیغمبران دا گبرات نرا دی او جواب سے شیش شروع لا علم لنا مدارک مانا کہی لا علم لنا بما احدثو بارنا خبر تک شو سر مونږ ته پته نشته په هغه باندې چې کمی کمی نوې طریقې دننه بات کړی دا ټیک شو او په دې باندې زه د بخاري شریف هغه حدیث هغه پیدا واړه اوس به تاسو ته شي بخاري شریف کې حدیث راځي نبی الله وایي وایي ما لم خلق روانی زما هو د کوثر په غاړو داړ ادب ادب مو دی راشي راشي راشي اجدو یو جابو سی لم جذب ابدا نو قیامت په هغه اوږده ورځ کې به تنګي کېږي یو ډله به روانه وي نو فیحاد بیني وبینه زما د ایمان کا فرق نه راشي فلوزاد دد الحوزي کما زاد دد الفغیر الدوان نو زما د هو ته به پس کی لکه یو باغ وانه پسو بار چې د خپل پسل نه پردې اوخ نه کوي په دې سر د ګوښ سر وروستو کوي په دې سر سره وایي کنه په دې سر سره به وروستو وایي فجاءت تمر وقت فاقول اصحابي ذبابا ذبابا ذبابا دغري ذبابا دغري فرتو به به جان زي شفاعت کو فيقال لي ما ترو ولا شيء يا محمد ان كرا تدري يا محمد اي محمد صاحب تا تدريش ما احد زبانك دای کوم دې نوې طریقې کړی فاقول سخن سخن ذبابا الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك څوک چې زر رحمت کیږي نو پیغمبران ته ولې پته نشته چې وی لا اکبر موږ ته پته نشته د موږ د مرنه بعد موږ ته پته نشته دغه سره چې مرشي چې سره مرشي ته پته نه لګیږي ان که پیغمبر دی او خبر سوک دی هغه الله خبره جدا خبره کله به دین کی خبره نو خبره کی به دور د دنیا د حالات نه غته خبر ار اجر دې له نه غل دې قبر ته ولاړ دې او قبر ونه وای مو ته ستاسو پته نه تا ته مو پته نه کی چې تاسو په کمانت کې امون ته پته نه تا ته مو پته نه کی مړی ته هم پته نه لګي امون ته پته نه مو ته لوي ولا کې نه تاسو مو دور کوي پور کوي چې روحونه دې ته لاړ شي مؤمنانو او تی جی ته لاړ شي کافرانو او تی جی کې صدا ورکړي ادا پدا چې قبر کې پروت دی یا پس یا پس سیت کې دی یا په ځنګل کې سارو در لګانو پر دی او ته دی هوا کې زری دی نو الله په دې قادر چې روح له نه صدا ورکړي په تی جی کې او دې سره طاقت او نقصان تک دې پروسه او یا په دې کې روح ابدا ته په ځنګل کې خورل شي دی هغه ذره او ته الله غلیزه تا جنت ته عطا مونته دا د مګا خدا دا رسول ته ما ابا کی روح ته نو ته روح یو ځای دی ابدا پر ځای دی خان یو ما په الله او رسول د فنتی د بخې باندې اجماعي مسر دا بیا دا ګور یو اجماع دا بیا دا یو اجماع د صحابه کرامو دا یو اجماع د فقهاو دا د فقهاو دا اجماع نه انکار کی داغه ته خلک وی کافر کنه نو چې په چې د صحابه کرام د اجماع نه انکار عام مسلمان نه کافر دی نو چې پیغمبران د اجماع نه یا دا مثلا د علم نه پیل نه کوي دا اجماعي مثلا بینل انبیاء او زه مجتهد دی هغه قیاس وکړه دا قیاس درتوب کېدی شي غلطوب کېدی شي اوس که د یو مجتهد د قیاس نه انکار وي بای کافر کېږي نه چې بای دته امام ابو حنیفه قیاس باندې ول نه کوم او د امام شافعي قیاس خو دې ته به غلط نه وایي نو ټیکي بالکل ګناهګار دی لیکن د اجماع نه انکار چې وکړه نو کافر کېږي په نفي زما باندې دا بیا اپا موت دا بیا باندې دا آیت چکم دا دلیل دی چکر ٹھول پیغا پر آن چکم دی آگئی دی آئی دی خبر آئی جواندی دی خدا جواندی دی که دنیا چرس و تخکاری پا بردار که جواندی دی اپا بدن نم روح دی ادن روح دی بدن تعلق شده او خود دی نشی بدن پا دی نشی د عبادت کولی شي ځکه عبادت خو نه کېږي چې بدن کې اوچ اوچې چلې دی چلنه وایي وابد رب کهاته دی کر یقین انک انت علام یقین ته خاص ته پوهې په پړو باندې اوس نفي تطرب تخصیص کوي عبادت تعلیم تعلیم وشه که نه آیت نمبر 146 کې چې متطرف دي اس خاص کر دی عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت شو اس بیا عیسیٰ مدد روی رکھی گی تو عیسیٰ علیہ السلام خاص کہی جا کر متطرم لے اس قال اللہ ہوں یاد کا کرتے ابوی اللہ و عیسیٰ دید مریم یاد کا نعمت اللہ علی کا پتا باندے وانا باندتے کا اصحاب مور باندے کرج مضبوط کر میں تو بیر و حرم خود پجیب لیلہ میتا تو کالی منا تا پھلوا دے خبر بڑے کور خلق تا پزانگو کے جو عید عبداللہ وکارا ببودا والی کے دا دلیل چیز سال سامن دنیا تا بیارا دکا خودوان اسوان تا خطر ہے تو جرائش دنیا تا دلتا بیان دوان چرا کشی تور وقت میں تور گیر دی آو تبا چو اسے راک بنی لی دا ته به تازه اته او تازه وي بیا به دلته واده کوي بیا به بچي کې بیا به وفات کېږي او بیا به قیامت راځي وکر په بوډا والي کې وزالم تو کتاب او کله چې خودل مې تازه کتاب ورحکمه او سلطان ته یا پیغمبري و تورات او درکړه مې علم د تورات و انجیل او درکړه مې انجیل و تخلقو من الطین او کله چې جوړ او وتا د خړینا کہے ته ته پشاند شکل د مار په کته نه پشاند مار پشان د شکل کا ہے ادب پشان د مرد د شکل مرد بنو بیر دې ما په کوم باندې فتات په خفیه تو په پوتا په دې کې فدا کو ته رب دې دې شمال او تو کې د ما په کوم نه پیګا د ترخه چې دا مرغه به تا جوړو تا په کې پوکو کو د ما په لیکن اګزور ته نه ده مګزور یا ته مو تر رب نه او ته پر اکما او جوړو به تا ما تر دار نه ته وانا برزا ابرگی برا تو ربیر دی تبا پوکم با دی بیر دی تا نا تا بطر دم چو یار پلاد را کو جوڑت بما پوشوی بیر دی متطرنی ویست نکر جرموتا آکار چی برا اس تر تا بڑی جوان دی بیر دی تبا پوکم تا بطر با ویچ کو پیر دی اراو چلال بما ویست کام رب تو بنی ترائی او کرج بند کړی مو باندې ترای ستانه چې ستاره مرګ باندې باندې کو ما بچ کړی وي دا د دې شي بچ کوله اې دې ته په وینا کړ کرا غلې دې ته په واده او تلل ته یې باندې دوی هغه کله چې کافرانو ته یې دا ان هدا دا سره مو دې ته په اندر مگر جادو کار دا جادو کر دی تو یې ته جادو وي او دوی وایدا جادو کر دی وایدا ہے تو آیات کا کرجی اور کہ میں مردو لیو اگر کھولو خلقو تا وائی پڑی رمانو را دی وائی پا ماندر الہام را دی اڑا کہ مردو وائی پا لکھا دانا ہے وائی پا ماندر اشاری را دی اگر دورت مرم کیا را فخرجا را قامی بی میرا خیر محرا دی فاوحائی دی من آنسا بی خوب خدوا شیعا ذکر آلی اللہ نب عبادت خان راواتا فاو حیرم دان چی واحی اقید امرا دا اشاره و تولیس پا چی توی رد شرک و بیان توی توی دار این واحی با مانا دو سلسی را زید شیطان نگر تو دی آنو هم که براشی آتا برک سو بارکی و کندار که جاننا لکولی دا بیان دوان شیطی را جی این سی ور جن یوحی پادو الى بازی دخل پر خول غرورا آتا برک سو بارکی دانه چې شیطانان وای کوي باندې باندې نه و وسوسې چې باندې شیطانان نور ده دا ټول انا به خو یې کیس کوم په باندې وسوسې ولا تاكل ما لم يذكر اسم الله عليه وان هو فسق وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم دا جوای کوي په تو تاسو دا وسوسې چې دیو جادلوګو چې جنگ وکړو کې یو څه وکړ دا وسوسې نه مانا وای مانا دا وسوسی دارنگی وای پا ما دا حکم امرا دی لگا صورت نحل آیت دا رٹا سٹکی واو حارا بکالا نا احلا او کم پر رستا بچائی تو سال دا وای پا مانا دا حکم دی واشی وای پا دیرو مانو بارا دی دا جار دا وای وای امرا وای امرا دا پیغمبرانو جو وای وطا کولا خواری وای دا وحی تو او کلا کلا وای پا مانا دا پرشتی نگرو لکا ترد انبیاء نمر پچیس کے وشی ومار سالنا من قبل من رسول الا نوحی لے انو لا الا الا انا فعبدو حالتا اللہ پا مانا دا وحی دا وای دا وحی تو حیات کا چڑکے میں چولو الى الحوارین اخکل حواری ای دخور جمع ہے حواری دخواری جمع ہے احواری دخور لائے خور وی خکولی تا خوری دم تا کہ خور وی چخکولی کم سڑے چھے دین خدمت کئے اخکلے کی گی کم مولا چخکولے لشا پر ایمان دا بیمان دوا کم مولا چھے دور یدے خکولے لشا وادا بیمان دنیا فرست ہے کم عالم چھے اللہ دین خدمت کئے دور وی خکولے کی گی نعمت کے وزا غیر رونا کی ادا فارق نہیں چی دی ولی ادا صرف چمچی چمچی کی دگا میں غیرت رہے دا دین تباہی کی تباہ کر سپین بھائی بد رنگ بن لگی گیا دین فروش آو یاد کا چڑھ کے میں مغر کول حواری ہوتا انا امیدو بھی چی مار رہی پا باندے ادوام پیغمبر باندے وہی دی آمد امگی مان راوڑا وشہد بیاننا مسلمون اګه او ته په دې باندې چې موږ یو غاړه کوي چې الله ته اذکار له خوانې ونه یاد کا کړې چې انیک وخت خلکو او عیسی دی د مریم ادي ته تورا موکا آیا او بکر سا یا ستدی و ما انا مانا دیوتی و وانا خا آیا او با منی رمشتا چرا ولی پا بگردی و مایتا رسمان دا چپا یهودی آنا بانی خو من سلوار را لگلو نای پا مقدانو چت چت کئی چستا دا دین غلط دے نگا ٹھیک نگاو چا مگو بای من سلوار را لگلو نورا پدا سوکی چا مگو بای رسمان دیو خواد چرا ولی هر یو تیو را بگا آیا او بمن یو رستا یو مانا ادوی مالی ستیو واشی مالی ستیو یا ستیو مانا یا پارو آیا او بکی رستا چراولی پاکمان یو مایتا یو خوانچا مینا سمایتا پارانا ایسا رسا پوی نشد اگوی نینا زمایم کیا نخلی نا نا قالت خیر ٹھیک بچ لو ٹھیک قالت تقول الله ورتي شګور تا قالت تقول الله وي سال سلام ده خدا بل صورت ورو ور وي سال سلام تقول الله الله نو يرګا الله نو يرګي کی چريتا تي ما غلط توثب ولك وي دو قالو غي نجي بغي تراز نه کړه دوري تو انا کول مینا بغا غواړو چې قران تا ته ما خبر کړه چی پوئے بے خیر میں دوری دو وارو انا کورا بینا چو خوراکو کدو دلمان تا تکلیم دیشتا بیر کورا بعد دامانا کہ ویسا شہر ایگا مصوزی پی خیخ تا ما وانا تکلیم شتا نا خوگی کسی شہر نمی مرائی خوگی نا نسینا و بس شہر مکتا شوئے دے اس کو ٹکیا ہو شہر و سر اخلاص بش خوارا ٹھیک بش تکلیم بانا دیشتا از مخا پاکی گئی خان کله ما تقریبا ما په وختي بس کړو ایس تقریبا ما نشته بالکل تر تازه ما خدا رچ خبر وزي نه خلي نه دی نو کنه په یو بس به کو او که په یو غو خیر دی دا به یو ایڈونچر دی خیر نه کړه چې زار نه مره خراب را ته لګیا دا الله ته مخ کار دا نه کېدې شي الله موږ ته پدې رضا شي عطا دې رضا شي پدې باندې قالو دې دوریدو وړ مونږ نه کول بیا چ خوراک کو دینا مگ جی اعتراض نہ کہو بگو جی نہ اخرو وتا پیدا کرو بنا او مت مشل بگو چ منتا دلیل ملاو شی ودا نما او زائر کو مگا یہود تا ان خط ستقران دا چ تاریخ تے او ملو منتا جو زائر کو جی تے پیغمبر دے خان ورا کو نہ لے من شاہدین اشو من پدی باند کوئی که اون کنه ایسان را کوش واقعی ده دینا سوال ده زد ده تعانون ده دوی ایسان را تامو زوی ده مارم اللهم اللهم یا اللهم اللهم بعد علماء دا اسم اعظم ده او حدیث کی بنا دی جب اس میں آدم پاتا اللہ نو باڑی نخدر پاک خام خادر کئی عیسیٰ علیہ السلام وی اللہم یا اللہ ربنا و رب لنگا تا اللہ ربویت وسیلہ کی پیش کر اندر لینا مائدتنا راولی کی مقبانی او خوانچا من سمائد بارنا تکول لنا عید اللہ ولنا چیشی لمن فارا عید الفشالی لأول الفار موجودة أول المراد موجودة وآخر الفار مخطوطة مقا وآتا منك أو شيء نخاط زمان حقانية زمان في أمرستان إيد خشارية توي آد يهودون دي آغ خشارية جميع بيارا دي زمان بدي دين كي دو إيد دي يو توي إيد الفطر عید الفطر روجی تیر شیوی دی تقریب مسلمان تیر کڑے دی تقریب تیر کڑے تو لگو خوشحالی رو کی یا عورت خوشحالی رو کی عیدو کی یا مسلمان رو حج کڑے دی منڈی تڑی والی پمینا کے اودار مزدلفہ کے پارا پار کے مزدلفا کے چھ تعداد وغیرہ بیچتے تھے پیسے لگو دی جو عیدوں کے تو خوشحال ہے دادو عید دی بپا نمبر تین کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ذکر کر کو تو بھی پاوانا یہودی و توے تو بن کثیر پاوانا یہودی و توے استاد قرآن کے ویات تھے کاغذ من پر تورات کے مگر پار عید بناو اور تو کم آیا تھے رسول سے معاہدہ آیا تھے چالے ہو مات پر سلک دی دیتا ہوں یہ بات باستا تھا الفتا دا چې په کور د نن نه شو د موږ ته خوشاله وي دوی ګلو یو د جبیر او یو د عرفات او په موږ په لږ په دې کې ترې اچته ده ګر یقینا چې موږ دا باندې وکړو په ترې عید نشته ده خلک راغله ترې مې په دې جوړ کړو عید میلاد النبی یعنی خوشحالي نبی ته د پیدایش او باندې پیدایش ته پیدایش خوشحالي چې باندې وکړو ابو لهب نو قران کې دا غبط ته ته په تدا بي نه جو تا په کار چې دا کوې ته مدا کړو دا غزا مې وې که په دې لا د خلاصې دل وې د په ته با وخت راځي په دې لا د خلاصې کې او بیا یو د عيد بيلا ايو د عيد وفا په دې وفا یو د خو ته پیدا خوشالي یو د مرګ خوشالي روبه ده مرګ خوشالي چا مونږ کړو دا په مدینه کې یو منافق و مالک ابن دوی را چې کار تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم نو په آخر باندې هغه خوشحالي وکړه او سری جی بیجا او مٹھائی مٹھائی په حالت ته پلا خالد بن ولید چې خبر شو دی نه لاړ نه دې څه پوښتنه وکړه او چونکی جو جرنیل و آپ سره خونو کړه آپ سره په لاس کې کار نشه راسته چې خالد دې بړی چې دا ګوستا کړو ټول دا غواړي په مقدمه کې مخې ته حکومت ته به وړي نو چوګي د ګجر دې کو د چلار دغه ته پوزو کو دغه د بکوا د کو ته تور 66 دی وو شیګان چې په وګر صدیق باندې کم پیزل تر زو کوي نو یو په کې دا دویم نمبر چې د باندې کوم نو ورا قصه د دغه خالد وو دي شاول الله چې کوم ذکر کړی دی په تو پښتا شری کې د کوم نه دا ابوبکر صدیق خبرې کوي دا بیا وایي جنگونه کې ساته راستو هغه دعوته وکړي هغه منافق وو دا غرو ته مارو دا منافق دی هغه دعوته وکړي نو به یې د وفات دا مالک ابن دویر منافق وو دا په دې بل کې یې د وفات دلاوي دا اوس یې کوم بار ربیع الاول وایي موږ چې د کار سکول وې نو بار ربیع الاول به موږ چټي راکوره آئے تب ایسے بھی مشرا تو پتہ ہی سب ہوتا ہے جسے بار وفات میں ہوتا بھی یہ دا جھوٹی پر بار وفات نہ دیا تھا اگر جی پہ اسلام کے وفات نہ رہو انہوں نے نیشتے بھی لاتا رہا انہوں نے نیشتے اسلام دیا ساتھ ہے دا بچی نے فیرہ کے دو خوشحالی دا آنا چی اوش اب تا تیرہ شوا وہ رہ تیر جی پہ وہ مرد بانوے سر کلے پہ کس طرح بار اخرے او سودت نه کې سودت دې خو حدا کله سودت دې تر او سر باندې اخره هغه وخت چې کوم دې سر هغه بس پیدو سر او تلې هغه بغیر باندې نه ویشي او کانو کو طاقت دې د دوه ګډا دې ته چی دي هغه چې قرباني کې واړه نه دي هغه چې روح چې را د شلو دي بیغا کو دي ته دا باندې ګنا خوشاله ده دا نشته چې کار په کار بیا سالګری بناوي د پیدایش کو سر دا نشته سلام دا یهود مذہب دے او من تشبہ بی خود بہو منو دا سالگری چی مناوئی دا پیداش دا یهود دے او دا کار بعد چی مڑ پس جاڑی دا دی شیگان مسلک دے اسلام کے دانیش دے اسلام کے دا غم رو دی دری دی خواہ دا دری رو دی سیوا سا دورو رو بان غم کو داروا دے ہاں خدبا خدا به خاون سول بناوی صدور میں شدت رنگ کو تول بکر کے بیان کرو والذین توفان و ازرون ادواجا وشی تارم اس اربات شروع وشی اربات شروع اجمع شروع شہر آشرا لت رضی و صدور میں اشتے باگا تکا وعدہ نکی دان ملکی سبانی اپا دیمان مجھے واقع ملتا بیان کرو در دې کومه حبيبه رضی الله عنها د نبی صاحب بيبي ده کله چې پلار مړ شو ابو سفیان رضی اللہ عنہ چې د تیر شو په سلور ور باندې هغه خولي کپړې واچو د داته مگر سر دا کو سترګې تور کړې او خلکو ته وې چې د غم پرې درې دي زما پلار مړ دی ته زما غم ختم ما تر څو غم راځي نه کوي ها پړه کې به پلار به خفګاني اجودا خبره خوب جاړي بدن خلکو مخې بیا اج کار بشو دو بشي او شي هغه څوار څو ډېر څو کار شو سر پاز ډېر څو کار اج چې وای په دغه وای په داس بار په داس بار باندې په داس ور جاړي دار شي هغه مستق ده دن په اسلام کې دی دی وفات شته دی دی میراث شته وای نو درته یې دی میراث شروع دا د صاحب او کړه د نبی صاحب ویل دي ا د صاحب او کړه دي نہ تعبیروں کی چاہ کرو اور نہ تک تعبیر نہ سنور امامانوں کی چاہ بیری چی عید میلاد بنا کر یا بھی عید و پر بنا کر ہش پک سو کار بات نبی اسلام چی سو چار ہجری کے یو مصر پاچا دے المظفر الکوکری مظفر الکوکری اگر بھی عید میلاد بنا کر عید وفات ابیا دا غنه تقریبا اوس یو دې اوس کار سره کار مو کوي په دغه نو کې شیګان بناو کو ابیا تقریبا پنجاب ته و او یا ته کار سره کار مو کوي پنجاب ته و او دا پنجاب نو دا 40 50 سال د صبح تر او ته په حکومتي ساته بناوي دا ټول نه روا خبرې دي اې دې نشته دا پیغمبر خوشحالي ده نو موږ د پیغمبر په پیدایش ډور خوشاله یو چې ارو موږ دا خوشاله کوو چې موږ ډوډۍ تکیرو چې موږ د بسم الله او د خپل مخې له کوو نو موږ خوشاله شو او شکر چې نبی صلی الله پیدا کړو ګنې موږ به ورته خو یاد بولا نه خوړه موږ چې مستودري کوو نو موږ خوشاله شو چې شکر چې نبی صلی الله پیدا کړو ګنې موږ به ورته خو یاد بوتا ته بودري دو یعنی هر یو بهر ټیم کې جب ڈوڑا تک گیلو اور جب پلے گاڑی کرو اب بسم اللہ اور منگا ہو شکر سے نبی اسلام پھر منگ مر کر ہو یا رکھا منگ چواڑا بول کر پناس تھا مانے اب قبلی نہ مکھواڑ ہو یا شمال تو مکھ یا جدو تھا تو منگا پڑھ کے خوشحال شو چی شکر سے نبی اسلام اللہ را نہیں کرو چونکہ نو دس مات چل خیر اب یا پدری اٹھو بازان پاکو یا بوبو زان پاکو منگ چلو جی دیسو شکر نبی صاحب راغلو موږ روجي به مت چاخه دي موږ چې په تاري کې موږ خوشاله شو شکر نبی صاحب دا چاخه موږ چې حج کوو موږ خوشاله شو موږ په چوده کې وو او په ترګه نبی صاحب دي شو نو خوشاله شو شکر نو بریلې څه کوي بریلې په پټول کار کې وو ته خوشاله نبی صاحب بنا شاء الله اور فاده پیدائش خوشالي ده نه نبی صاحب پیدائش په بار بیرو نه شوی یا په دو تاریخ شوی یا په نو شوی یا په سول شوی په بار سر شوی او وفات نبی صاحب په بار بیرو نه بار شوی نو دې به وفات نه وای آی په با په بار باندې بنا بنا وای او یو اول دوی غیب بیره دا خو شاید نبی صاحب پیدائش نو په ټول کال کې ده خپه ده نبی صاحب پیدائش چې رسول راغلو چې دا طریقې کړې د سل راغلو چې درې ورځې پاتې خیرات ممنوع شولې د سل راغلو چې بوتان دې موږ مړ پدې کړو یو کار پوره دي خپګان کوي بره لا چې دې ودی راغلو کده دې راغلو موږ به موږ بوتان ته سجدي کو نه کوم ټول به کو نه یو کار دې خپګان کوي پوره ا دغه یو دې د بایش تفاره د نوایش د باندې خبرو چې مګه چې کوم ته مګه شکر رسول تو تپو دې ور وکړ چې دې ته زیات اشي کې راځلې هغه ونه کو زارې بیا دوی دا خوشاله توي چې کال کې چا بیا ته راځي نو موږ په دې دوی ترې نشته ها قالې سبنا مریم وی ساک دا دوی مریم یا الله ور په دا راولې په ما دې یو خوان چا د برنا تکول نه اېد چې شي زمګ د پاره خوشالي دی اول نه د پاره لو باندې دوه مو جدا وځنه اربان کور سو مو زمګه او شي د خاصه تر مو زمګه زما د اقا جن اخران راکه مو ته واتقوا الرازقين اتي قرت فراقر كوتنا وي الله اني منزل عليكم ذرا لیکن کے بڑے خواجہ رب تعالی نے قانون ہوا تو چاچو کو برو کو پتہ دینا دل یقین تھا سدا ورن تھا سدا دا سدا چلا واسطے وہ دا سدا بھی منی ور کی اچھا تھا تو مخلوقات ہونا قانون دا تذکر شد چنوی پویا اور ناروا نکول کو اللہ سے زندر کر وہ دنیا کے آخرت کے برابر ہو گئے اس سے پوش ہوئے اور دے خلاف ہوگا تو پھر شرمی کو دنیا کے دا قانون دیکھا قرآن تنوئی نا نو کچا دے مڑ دو روبار دے مترے میں خوڑی لے ٹھیک شو سب یہ بڑی خیر دے میلادو نے مناو کڑی خیر دے مہندہ یہ کڑی پر وہ دنوں کی خیر دے نوے نو قرآن تکنا ببڑ پر مخونہ ٹھکو لیو نوے ناستا خیر دے او چکی نا تے او سکے دا صدا بدر کی دا صدا اللہ بھئی چاہ نہیں ہور کڑی کافر رہ بھی نہیں ہور کڑی گورے تالہ بدر کی پوش بھی دا صدا بے مجاہ نہیں ہور کڑی تالہ بدر کی مسلمان ہے اب مسلمان ہے پوش ہوتا نعمت خوش نہیں روکے پتا چھو قرآن تو او قانون تا سخت کو چکا اس نے خلاف ہوکا نوز میں انداز ہوں شرم تو قرآن مسلمان ہے نوز شرم ہی دیگی چپا قانون بات نہیں تھی نو اللہ نے کافران دلان دیکھا سو بر رضا نہ ہو اس بل ساتھ لیے بے اللہ دلان دلان دیکھی قال اللہ انی مرد اللہ علیکم وی اللہ ایک نظر علی گل کے مدیل پتا دوان دے چاچو کبرو کا پتا دینا یقینا سدا بار کو دا سدا دا سدا چلا ہوا دیبو دبل مجھے ریدا سدا اچھا تھا دب مخلوقات ہونا شرمو بے شرمو ما ویس خان اللہ دا سدا نبی دل میں غیب نبی عیسیٰ علیہ السلام خاص کر مخی اجماع نے اگرہ کر رہا دبر دو ایک سو چیکے اور دیکھ خاص کر دا عیسیٰ علیہ السلام چاہا وہ عیسیٰ علیہ السلام تا تو تاو مشکل خوشا ہوا ہے تا تو داتا ہوا ہے او تاو ترامت کوئی اگو والی من غیب نا دیکھا مقدان ویس خان اللہ یا عیسیٰ ابن مریم او یا کہا کرے چی وہ یا اللہ عیسیٰ ابن مریم آتا ویلو خلقوتا چونی و اما عظم آمور مددگارا دو پیدا اللہ آتا ویلو اللہ تو پتا ہوا چنن بھی ویلی خدا حجت قائمی بیسانو شرمی سا چیسا ہے تا تو پتا ہے چی مطلی سارے سرمی نہیں کرا او دو میں مطلب دیا ہوئی نہیں دی افتراء علی عباد صالحین سورت آل عمران کی تیر شو کرا ادار افتراء علی الانبیاء تاویلو تو قانا بو عیسیٰ علیہ السلام مفاتری ذکر کئی تو عیسیٰ علیہ السلام داوی پی عیسیٰ علیہ السلام بو خدیر روانی شی اور ایک دی بنا شان رنگ بیس جڑ شدی علینا لگتا اللہ نے جلال میں خیل چاہ سا حیثیت ہے سبا انسان ہے سبا داگ حیثیت ہے تو خدا مخ کے دا مخلوق سے حیثیت ہے کتو آج پیغمبر دخوا اللہ پیغمبروں کھڑے کرا تو پالا ہے سروب خودیش تے دارا دا اولیاؤ سے حیثیت ہے کیا اولیاؤ تو ہی چان تم ازلن تم عبادی ام ازلن تو سبیل تو پائی با بیر راشی یہ را پیر راشی دا مشرکان چی دی دا دا دا محبت سے شرے دا دا دا محبت شرمو لے گئے دا پیغمبران دا اولیاؤ نفار یعنی دا دا دا وجب آقا پا میدان دا شرکی آقا تا وہ تکریب رسی آتا ویلو خلق چونی ہوئی ما امور دما دو آجا تران پیدا اللہ نمو عیسیٰ علیہ السلام سبحانک پاکت اللہ دا دیپت خستا دے آجا تران ہوتے پدی دیپت کے تپاکے دویم جو مائے کن لی نری مناظر مال چو آمد آہ چنی مالا گا لائکا یا اللہ چرد دا وڑا خدا دیمنی ہمارے اب دا وڑا خدا دی عیسیٰ نے مریم چرد دور لیا خبرہ خدا دا خبرہ دیا جس طرح دخلی و تیشی اللہ دیم جو آدرم این کن تو خل تو کچرم جو چما میرے و دینا فقد آلیم تا یقینا تا پوئے پی تا تعالی ما فی نفسی ته په پاغ باندې چې ما پورتي اڑکی تیری اته ته په کوم چې ستا په دم کې پاغ باندې ستا په دم کې دی الله ستاد معلومات په تاسو په تاسو ته نشته اته ما پڑھ کې ستې ری غیر خبره سرور جواب شو اوس پیدم ان کان تعالی مویوب یقینا ته خاص ته په پارت الله چې غره باندې دی ویوب جمع اوس کته معنا د بابا بالغو کې از جمع معنا جمع کې دا معنا خو غلط شو چې تو یقینا ته خاص ته الله ډیر پوهه الله ډیر ته پوهه په ډیرو باندې په لږ باندې نور څوک پوهیږي نه نه یقینا ته خاص ته پوهه په پټ باندې بس یو تی مسوخه دا ور شو ما خطا څه نو ویلي جو ما ته ځان څه ویلي دي اجه تاره ته ویلي کې مې کوتا یې نه کړې ما په تولام ما نو ویلي دي تا مگر چې تا ما ته کوم کړ پاګ نه غدا چا دې عبد الله دې عبادت اجزا او کې الله نه یې را ته پر ته کوم الله نه کوي چې رب ته ما دې ستو رب او په دې باندې کوه څو په دې کې موجود و چې پلان کو بدل پلان کو دا تو فلم ما ته په دې دي هر کله تا و هغه سماره یې اس باندې دو خو جو نو کو تا تر کې و یې ته خاص ته دې کا باندې بیا ما ته پته نشته ای ما تا دا کور شې شې اته پر دې باندې کو ا ای تو دې و کته صدا ور کې دیتا ای تو دې و کته صدا ور کې دیتا ای فائدې باندې کو یقینا تا ته مختاج ستا بندگان یې تا ته مختاج زاده نشي خلاصولې وای تغفر لهم او که ته بخښنه کوې دي تا فایده کوې کنه ته انت ناظر حاکم خاص ته غالب حکمت والا دې اجزه ته وګوره دې کمال ته وګوره الله که سزا ورکوې زاده نشي خلاصولې ابدیت کې عجز دی که نه عجز دی اکته باپ کې دا چې پاینده کاپور رحیم وای تا خپل پاینده کاپور رحیم پکارو پاینده کانتل کاپور رحیم پکارو دا کته رفتار د کلامو ته قضا دا کوي او درته الله په دانا عزیز حکیم را ولی دې کې شاره ده کوي دا کله کله انسان پر سوک ماف کوي قدیر نه ماف کوي تر کما په نه کر بصورا لبړی او دورا رضیه بڑھ کر دے یارو سړی دور ور دی نو کرو او سر نو کو ما مړی بل زیرا نه مړی نو دی الله وای دی وای چې الله که تو ته بخنه کې دغه وجه نه چې ته دیریږي تو غازی دی او حکیم تو غازی دی او حکیم مخلوق که بخنه کوي بل ته معافي کوي دا د مجبورې نه کوي ستا مجبورې نشته او سارا قیدیان ته پتا چرا اوسه شو دو نبی اسلام ته پوسو کا تخبر وزیران دو وزیران کنا سو تو کو وزیران او بکر صدیق عمر فاروق وزیران ته پوسو کا چې دې تر سو کو نو مې شرو دې وزیر اعظم سم چو اغه ته وي چې زما خدا راي دا چې پیډیا وته نو واخلو اپرې دې رسال مترو کو نو دا یو بده من په مالی استحقاق راشی او اسلبوان او دویم داری چنا عرب دی زدیان خالق دی انو آئی اخسان پران جو شب ندی تو که دی چه مسلمان آن شدی و جرم گے پری خودو گنی اولاد خوبیشی او کمان گے مڑکو یا او مگل فائدران نشتا او دویم داری چه دی خوبڑ شو او بچی بے پزد راشی نای بچ چرم مسلمان آن نشی پختو دو چه پلار رو نمان کری یارو اگه نماب کئی خان اگه نماب کئی وی طول خاندان دیو مامر شروع ها دکو بسا بلکل بلکل دکو رو دا چه عرب مجی عرب خودمون دیو سخت او بکر صدیق نار آرانا چی جی خیر پری بیل پی دیو بتوا او مار فاروق تیو بیتا سو آئی او چو شده سڑو او ایز ما خدا رای چه تو رواغ نتخ پتر وجنا عباس علی بخبر تروادی پر رور بوئی عقیل بوئی او زبخ تروان وقت پر ماما واما یو ماما خوی وجلم پر پاتو دیبا واما خوی زمان او دقا جلم دیم یو یو یعنی دیبا داوی دیم خپل زکت ترو ترو بار خلو نبی اسلامو خاندر و سوائی او یو مر اسلامی سال در موسار اسلام دیم او سامو سال در دوان اسلام پیغمبرانو که دوان اسلام ویده بلا تضر عرض عرض من کافرین دیارات ابو سالم صاحبی ربنا على اموال وشت على قلوب فلا بد حتى نوع عذاب الالي خدا اڑو دیکھ رکھے مال تبا کڑو دیکھ رکھے چی مال را لڑی چا عذاب نہ مشتش سور دیو نہ سان امر اٹھا سکے ابھی ابو بکر استامی سال دی ابراہیم صاحب نے جوئی فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم سورة ابراهيم کے آیت نمبر 35 غالباً یا 36 زیادہ کے 36 زیادہ اللہ کہتے ہیں جو تما خلاف تما تبع تما عمل کرے رہے اور جو بھی خلاف کہ یہ مسئلہ نہ بیان ہے اور تو ما رہا ممکن ہو او گورا کہ جو خلاف ہوا نے رہا سوال کے اصا مثال دی سال دم چی سال دم غیب را مروه نگه وی وی تغفر را فا اینا که انتا راز دور حکیم علا که مافی وطا که تو پتا ایسا وز دیشتے تو سا مجبورتی نی تو عزیز آخیم حکیم تا اللہ مافی کن فالوانان دو قسم ای خواه زان پوی کوی بعد غر پوانی شدو ای گوره ابراهیم او بکر صدیق گری کانا دا غو سوستو استغفر الله ابو بکر دې تر کلک سړیو دا څنګه داګه نمونه شي پېښ کولته د پیغمبرانو وروسته هغه دغه پته ولګې چې کله سختي راغله هغه ذکر سختو او داګه بي ځان داګه فاروان فاروان دوه کې یو فاروان راغی چې په کوشته ته اندر شي چې راخلا دي پرې دې چې سوې مړ کړې یو هغه فاروان چې راخلا دي کې او تاسو یې اوسو خواهش نشته تو ځای یو چا تر واخله چې بیا راخلا دي کی بیا وته تپوس کی اې چې خواهش کې تو ځا یو پیر بیا چا تر کوئی واخله هغه یو لکه دې ته دغه په دې عمر رضی الله مبارک راځي اچا عمر مالکی کا شیطان صادق الفجر قط الا صدق فجر غیر فجر کا ابراهيم هو را ته چې په ولاره دی شیطان چې بغل راشي مطلب مخ ته نه دی تختی په بل روان شي نبی اسلام نه تخت نه تختی نه او نبی اسلام کمزور او بکر صدیق نه تختی نه نه شیطان په دې پوه و چې کله عمر نه لا نه لا نه دې په پر کنه فری دی او نبی اسلام بیا بیا چا تر دې مړه خیر یو چا واخله لکه در ټول رکانه ته چا دو چا سر کو ما دا واقع بیا تر په دې کې وصول دي دو چا ته ور کو نبی اسلام نو چا په لو دو رو په لو هر چیرې په لچا سر کوي دا د دې او بکر صدیق یو چا ته ور کو جی پر په دې د مو باندې ادا ک بیا را د بیا به ګورو تر چا سر کو پوښ قال الله وذم هذا يوم ينفع صادقين صدقهم په دې یاد باندې ډېر زبردست تدبیر دی او کول نه شم خوند نه کوي ګنې په دې باندې دا په دې تخویب د بشاراتو دی دا ایتو ډېر مزیدار په دې صورت په دې صورت کې او به تا مرای وخت کار نه کوي په دور زړو تورو کیو کوي په دې باندې موږ تدبیر کړل په اخره کې قال الله اعلم هو صادقین کوئی الله هذا يوم دا غرض دا چې فائدہ ورکړي رښتینو ته ست کو برش بیان تر اختیا و دی چې تو یې پر کړو په دا غرض باندې هغه ته دا غي رښتیا لیس انا صادقین ان صدق تو ته عذاب کرا دی واش در اختیا نه ته پوسه ست نه ته پوس کیږي د صورت ته یو دا څه وره تاسو دویم نمبر آیات ده اکان لیتا تھا جوان آنا ہے نا یار جو لمینا آنا ادھر نا سب شر دینا من ادھر اور کا کتا چیما راوڑے رے ادھر ہم قدم سے کر چیدے لا تر جدر اختیا ہوگا یہ تو ہی نہیں ہوا نا دا اختیا ہوتا رہا جوانا نہیں ادھر ہم قدم سے کر لکھ سورتے تو بھی تراشی واپس نہیں پانا ایک سو انتیس یا اللہ دینا منو وہی مان والا ہوں اوا ورما تنک ما زائد لنا کی نور سیا ہوتا اوا سے ما زائد است ترتے ہونا چلا تو ما دخول و خروج ترتے ہوئے جے رکھتے ہو دا تم ادر رکھتے ہو دا تو جے کور کی بھی اتر سی اج دوستا دا بھی اتر سی جے باہر دا کی تر سی در خود اختیار ہی کر در دا در کی دا اختیار ہی کر خدا پاک چر تو چلتے در سی جے مرغور تھا تو جے در سی جو استاد صاحب چې درسي چې چرته درته لري ته درو کې څه پکې دي تاره یې ضرورت شورا وګوري ابراهيم السلام ته هغه وايي وجه علي زهر زيد خير او ګردو باندې جبت رښتیا او ورته ورستو چې رستي وایي د بابا دې رښتیا وي پلار تر اختیا ویلو قوم تر اختیا ویلو دی رشتی ہوں اگر تو مارا جب ازما در اختیا ہوں پیلا آخری پروتو پروتو چی بچی میں ہوئی سد بابا چی دی رختیا ویلو دی رختیا ویلو تو چی رختیا ویلی کنا دوستان تو مجھ سورتی ہیں تاستو مجھ سورتی ہیں قمر آبا سے ستائیس پارا تو خمر آخری آیا ان المتقین یقین معاہدین متبر سنت فی جنات و نار و جنت نبولو کی بئی فی مقر صدقین و زائد ناس رختیاو کی بئی ایتا ملیک مقتدر پدیت بادشاہ قدرت والا ندل تب وہی قال اللہ وہی اللہ حالا یوم داغرہ دا چی پیدا بر گئی رختی نوتا صدقو من بیان در اختیار دی چی قرآن بیان کرو ار اختیار پا کی بیلو رد شر بی کرو بیان تو ہی دیکھو دا مخلوقات تو ایجن بیان کرو دا اللہ بڑی بیان کرو دیل فائدہ ہو گئی اچھا چی دروغ کسی کڑوی چاہے درو کسی کڑے کو جماعت کے آئی تو وہ کوڑی نہیں بولے کی گئی لب جاتا تو دل بھائی جانا تھا جب اللہ دینا والے ہمیشہ بھائی بنے کے ہمیشہ رضی اللہ عنہ خوشحال بھائی ددین اللہ ادبی خوشحال رہا نا رضی اللہ عنہ رضا تو چاہ سی پتے صاحب کرام آئی تو پسند میرا شو آئی رختیا بھی لوں نہیں تو فلان ریاض کرو آئی کم کتاب بیان کرو قرآن اگر رختی نے کتاب بیان کرو اگر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضو تب ہم انشاءاللہ پا قیامت کی رضی اللہ عنہ رضو دنیا کو تا دا رقم نہیں رہی گی لیکن آئی طرح خاص دے وہ قیامت کی رضی اللہ عنہ رضو رضی اللہ عنہ رضو ان معاشی وہ جو قرآن بیان کرے اللہ مانتا ہم پر سنا دور کتاب نا دار کا کوزر حدیم دا کامیابی دوئی رہے چاہے وہ دنیا کی بائی کاٹ کھڑے رہے دگے ہو ان کا فلار ہو وہ جو توحید خلاف ہو تو قرآن خلاف ہو فلار ہو اترے ہو ماما ہو دی ہو اگر نے بائی کاٹ رہے اگر تب ڈاٹا پلنگی دے گا وہ دنیا کی پوشی اخرت دے لگا ہوئے تو مجھانے لگ ہو رہی پارہ نمبر اٹھائیس روز میں نے صورت دے مجھانے لگ آیت نمبر بائیس لا تجد قوما دبم بی یو قوم چی ما رڑ پا اللہ ابرد تو دائے چی مینا بکئی دوستی بکئی دا اچھا تا چی خلاف کرد اللہ دا پیغمبر دا اللہ اگر چی ویدا مخالفین دا اللہ دا پیغمبر آبا او اوم پراران دائی او امنا اوم یادا من دائی او اخوان اوم یا رونا دائی او عشیرتم یا ٹپر دائی ترونا ترونا دائی دو لائے کہا داخلک چی دا پی اللہ دا پیغمبر دشمن اثر دشمنی کئی کپلاری کار کروی داخلک کتبا فی قلوب یعنی کتبا اللہ اور ایمان فی قلوب دا مانشا دو من بود کرنے اللہ ایمان دا پڑھنو کے دنی پڑھ کے اللہ ایمان مضبوط کرے دا چلتی بھائی کارڈ نہ کئی سب کم کاغذ ہفا کی گئی یار گیار خیر کرے روبر خیرات کرے تو کدھر تو مر کاکا بخبشی پلان کے بخبشی نہ پڑھ کی ایمان سے نہ پڑھ کی ایمان کلک نہ رہے اثر سری پہ پہنچتے ڈواڈول نے اولا کدا خلق کا تباہ کلک کرے اللہ کی خود پڑھو دے کہ آل ایمان ایمان تک ایمان ہوتے وہی ادا کی روح ملو امن بت کڑی دینا پا میرا ماتیا طرف پلتا رمضان وہ دنیا کی آدھا نہ بکی دینی جانا تو تا جی بھائی ویل آنے آنے آئے والے ہمیشہ بھائی فدے کے رضی اللہ عنہ دی بھائی خوش آل دا اللہ عنہ وردوان خوش آل بھائی اللہ دینا آدھائی بھائی خوش آل آنہ دا اللہ عنہ دو اولائی کا حضب اللہ دا خلق دا اللہ ڈالنا دا دا حضب اللہ فردے جی بھائی کاٹے ہو کہا دا غفلار دا چاہاں پا غب کے بخانہ کی خلاف کو دا غطرنا دا غمامانا دا غرورنا دا غخورنا دا غدوینا دا غفلارنا بائیکارڈو کا تو دا اولایا کا حضب اللہ دا کدان ڈر دا اللہ دا تد حضب اللہ سپائشوی اللہ این حضب اللہ خبرانی خریدانا دا اللہ ہم المبلغون ہم تیدی کامیاب تا کامیابی اچھار جاتا لے چھوڑ دے جبی رتیانو با دیموس کئی بریلیانو با دیموس کئی دا کدہ حضب اللہ فرد دے رہے دا کامیابی در زلیلہ دے در تموائی رضی اللہ عنہ خوشحال شہد آتا دینا آدھائی با خوشحال شہد اللہ عنہ ذالک الفوز دتوی دا کامل دتوی اولائک حزب اللہ دتوی ذالک الفوز العظیم دا کامل ویلوی دے نہیں کامل ہے او تھا اصل مسئلہ داور توئی جو گردائے نہ کہیں خا اول کہ ویلو یہ ولدی نہ ہم کو نو نو اخر کوئی لو ملک سماوات لا خا للہ ملک سماوات خاتا اللہ اختیار کی دی آسمان از مکان آغا چی پدی کی دی وولا کنشن قدیر آد اللہ پر اسبان قدرت والا دی دو مقصد دا صورت ہو بیان دا مصد اور مصد ہو جدائی تعلق دا مطلی دہیل اور مصد ہو آسد اور مطلی تحریمات اللہ تحریمات اللہ نظر اللہ نظر اللہ صورت اللہ سیسے ہو اول ایسا کی حسد اور مسئلہ بیان شوئی پیز دو حتم کے دوے میں ایسا آتا بر گیارت بولے پاگئے کے بیان عمر مسئلہ علی تصور لے مولے درے میں ایسا اونیس بولے پاگئے کی بیسار دا ناکیز دا آدھو تنورے میں ایسا تر آتا بر چیمیز بولے پاگئے کی انجام متقصری بھوک اللہ پیز دو میں ایسا تر آتا بر چاریز بولے پاگئے کی جزا اتاری لانے ہیں در آسمان شپاگم ایسا تر آیت نمبر پچاس مولے پائے کے تطرینے بیسا خبائے دار کتاب وہ میں ایسا تر آٹھاوات مولے پائے کے تحدید تحدید مومنان تا و موالات آلی کتاب اور تم ایسا تر آٹھاوات تر ستا تر مولے پائے کے تحدید علماء سلطا اور نہ ہمیں صدا آتنا بارا ستا تھا چیاسی بولے پای کې ترغیب ته تبلیغ ا تبلیغ چلو خو چې ست تبلیغ وکي او چاته وکي اسد وکي بیا دا اعتبار چې اته تر څو پات پوری د شریعتونو په دغه شریعتونو کې نور د شریعتونو پای کې اعاده کول دغه مقصدی مطلب بیا دا اعتبار سوچي نه وروسته دوه متر شروع کړي یو د بیت تطرف یو د بیت علم خیر او دا تفریق صورت په مقصد باندې چې تا د بل نه زیات کوي یا د بل په دوه د بل په وجه باندې پیدا نه راوي دا خو د متصرف دي او د فقہ المفهم دي د ټول په خبرانو نه پیدا نه کوي په تطرف علم خیر باندې واځي دا مسخه تاسو خپل کې زبان پروا نه تاسو ایو دوا وکي د یو د سیر شپې تل بچي دا غوته ان جو پرابي نه جو ته وي ان جو پرابي نو دوا کې چې دا پای دا هغه شي کی کراو کې دی الله پاک بنګ او ښه په تل تطبیق کوو زموږ نه بچي دوه چې چا ته څه بتو دي تو ار نه نو کې دا څور کې چا ته دوه باندې ټیکي دا به کې د صورت داړي ته خوات به اړیو څوک دی چې دغه د مراټي کې خو خد باندې وو هغه دا شان جټکی وو پد به د بار را د تاسو نو وو په وو خا په کار کې نو سوار کې چاته د مراټي کې تړ دې خلا سوار په او د شپې تل بچي ولا په خیر روغ موټي کې دور چې څوک بیمار دی الله دې خیر ټیک ټاک